بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وللصالحين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بك جلدي بني جيت لنيوب الإسلام بوبو جميكو تيين ñu leen di ndokkel ci wër wi ñu bok ñu wëru julit wo xamni dafa am yum jago waye ba ci gëna siiw di yonni ki gën ci yonenti yi te mujj ci yonenti yi te tej yonent gi ki nga xane ak yonnem rek alamatu sa'ala mandar gam aduna bu jeex mu wax ko ci hadith بعثت انا والساعه كهاتين ني نيان بروم بي دولي سي موم اي خيوال اك جام نياريلو نغنل لي نييو سي وير وي دي واتيو القران فوفو لا ييم داخ سوما ليمي لي سي نيك سي نغنل داي ملني داماي كونفرنس تي سون راك جي سون تامون سعيد لي mo wara defal ñun mo waral ñoo mo ñu wara defal ben waxtaan bo xamni mi ngi tuddu alamatu akhir zaman mandar gam mujuk jamono mu melni lu tumuranke fekk lu jaadu la ñu war ko xam ndax lo xamni jibril lajoon nako yenenti bi alayhi salatu wassalam ci dundam ci madinatul munawara lola du lu bes xana kay dañ ko sagane bam nar ñoo riir kon jazallahu khairan ñi tan waxtaan wi ngir li nga xane sunu alal la naron ñoo riir no man ca delusi nafarat ko xam lu ci sunu waru gar ndax ni ko borom xam xam di waxe al hikmatu dalatul mu'min ayyuma wajadaha akhadhaha mune hikma hikma wofu nak jublu wuñu ci rek ak mous waye luy jeriñ ab julit ci atta bi yalla ko yenentam dafa rir ab julit fukum julit fek rek warna ko jël kon duma guddal ñi ngi waxon dañu bëgg tambalé 10h ñi ngi ci 11h35 ñi ngi yëgal wa dëkk bi ne képp ko waxtaan wi tél ñi ngi tambalé lima faral daan wax nak dina ko wax ngir dëgeural sama bop dëgeural sama bokki julit yonent bi yalla bi alayhi salatu wassalam biko yalla yonne mu tambale wote gi amul luma juromi nit mba mo len juromel soxna khadija la fek ci neeb ba zaid ibn harisata ali ibn abi talib muy ñet kon mom sax matu ñu jurom ñent waye mu tambale di wote nak ba lu ko ci fek fek ko ci kon kep kuy wote itam nak war ngay sammu fexé ba joxé lu bax rek kula déggut sa yonne ci bancané buñu démé ci hadithu husayn imran ibn husayn adak husayn ibn abd alrahman as-sulami hadith bu guddou bobu ñew ci sunan sahih muslim ak yeneen sunan lama ci té rek moy bi yenenbi bi alayhi salatu wassalam di wax né yawmal qiyam biko ko yalla woné gis na ca yonent bu yalla yonni ba ak yonentam jeex kenn topp ko yonent bu yalla yonni mu ñew di wax ak nit ñi yalla ma yonni ak mu'jisa ya ko yalla deugere ba ak yonentam jeex kenn gëmuko lolu damay faral diko fatali sama bop diko fatali mbokk ci daawa yi ak ñi organiser lu jëm ci daawa su ko defé lo am lu mu tuttu bul ko xépp yalla nattu wuñu ci lu bari ci lu bax lañu nattu ليبلوكم أيكم أحسن عملا وخفنا أن قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث بجي من لند لو باريك لو توتي يو لو باخنا لي يتيل نخ لو باري لو بون بون أمول سخل أمول سخل أمول سخل تي الله كنا فوف لاي تخولو نيان مبوك مي بروم بي ديفال كو توفيق ديفال كو دغال lol yu ubbe ko yu mana tatal wa borom bi subhanahu wa ta'ala ak wax yelentam ndax ñu man cey jarino bu nu fatene nañu besa suñu yele jotay bi kat jotay la bo xamne borom banko bole ci malawul ala di ñu tuddu ndax moko garanti ci hadith bo xamne yelentu bi alayhi salatu wassalam moko wax amul benn beurep bu aw nit dajje di waxtan ñu bari dañuy jang hadith bi nga xamne dañ ko xeyd ci masjid waye hadith bi may wax ci sun sahihayn la ne abou bakr ibn sadiq solo ko mune yalla dafa am malaika yo xamne seen liggey moy dox di weur fep fuñu gis groupe bo xamne ñay tok di waxtane seen diine ñu dem wax ko yalla ba hadith ba jeex da cey bokk yalla jéggal leen jéggal ña fa téewon te yaq ñu mbokk mba waxtan wa kon nak nañu bésala ci ñi rek xamne ñu ci jotaayu ngeenel jotaayu am tiyaba jotaayu yalla subhanahu wa ta'ala di nu tuddu fa malaul a'la yalla borom bi defal nu tawfiq defal leen ko hayza wa billahi tawfiq wa salatu wa salam ala rasulihi wa alihi wa sahbihi ajma'in faddal ya sheikh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك ومجدك ردينا بك ربا وكفرنا بكل ما يعبدون من دونك آمنا بالإسلام دينا ودولة وآمنا بالقرآن دستورا ومنهجا آمنا به منهجا للفرد ومنهجا للأسرة ومنهجا للمجتمع ومنهجا للدولة وكفرنا بكل ما عدا الإسلام من نزم وتشريعات وفلسفات لأن الدين عند الله الإسلام آمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم آمنا به قائدا ومرشدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي تيترو يالا تبارك وتعالى ñu ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musul ko ginaaw lolu mbokk yi ñu ngi leen di ziyara ci wéru mag wi nu nek ñu ngi ñaan bur yalla tabaarak wa ta'ala lepp luñ ci jaamu yalla mu neew mu bari yalla nako yalla nangul lepp lu nu tarxis yalla nañu yalla jéggal comme niko cheikh bi waxé légui tomb bi nga xamné mom lañ fassiyéné fatalanté ak mbokk yi muy mandar gay bes penc alamat akhiruz zaman waxtane tomb bobu nak ci waxtu yi nu tollu lu nu waron baril la te sun koy waxtane waruñ ci yokkat yambaghi allana malla tarhaha wala nat'ab takraraha dañ koy wara bam ti du beuri diko fatali mbok yi lutax ndax ñu xam fu ñuy tek suñu tank ndax ki yalla yoni won te ñun def ñu jox ay mandarga yo xamni lim ñu wara jural moy ñuy waaj di bayyi xel suñu bop pour dajé borom bi tabaarak wa ta'ala deuk bo jëm bo jëgé buntu deuk ba da ngay gis ñu def ay tableau di la wax yéne say ex nga ci deuk sangam wala ñaati kilomètre mo ci dess wala ñaati mètre mo ci dess deuk bo rom nga gis ñu def tableau ci buntu deuk bi bind ci turu deuk bi ñun dañu jëm benn deuk bu tuddu al-akhirah wara baye ko aduna di tukki dem dekk bu tuddu al-akhirah kon day laaj comme dañuy tukki fa ñu jëm xamuñu ko suñu yenen muhammad sallallahu alayhi wasallam ci voyage bobu mu gungé ñu ci waye léralal ñu lan mo ñuy fekk ci voyage bi tukki bi luñ ci fekk lan lañuy fekk ci yoon bi ba bañu yegg bal sax wax nañu dekk ba luñ fay fekk lolé pour lan pour ñu wara bayyi xel suñu bop mbokuy waxtane bis ben ci jamono tay bi lu jaadu la rawatina nak mandraga yi nga xamne moy wonene bis ben ci jégué sil alquran mu ngi netali ñu ngi laaj yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam bis ben ci kañ la yalla tabaarak wa ta'ala xamal ko ci quran ne bespenchire mi ngi ñew waye akadu ukhfiha li tujze kullu nafsin bima tas'a man yalla neub nako li tax ma neub ko pour bakkan bu ci meuna nek nga préparer ko motax yalla neub ko suñu baye won dooma adamay bañ ne suba la bespench di nga gis ku nek ci lu ko neex ba fajar gi jot musangu janaba japp uteli jakkaja gaddu kamilam bokale waye comme yalla dako neub day bette waxtu nek mën na ci ñew lolou lu muy tek voyage bu lay bette lu lay bette préparel tok diko xaar motax yalla neub ko waye gis nga aya bi lan la wax yalla yonent bi tabarak yonent bi sallallahu alaihi wasallam muneko fala yasuddunaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda amna ci nit ñi ño xamne gëmuñu bis bañ ci ñoñu nak yow julit yow muhammad ñoñu buñu la nax buñu la baré ñiko gëmul lan mo leen ko téré gëm yalla muné wattaba'a hawahu seeni banexi bakkan kessé mo leen téré gëm yalla mo leen téré gëm bis bañ ci mo leen téré waat mo len tere jaamu yalla sen banexi bakkan kon yow julit bi yow mi gem yalla tabaarak wa ta'ala di roy yonent yalla muhammad ngal la way bu mu la bare ku gemul al-akhirah top ay banexi bakkanam ñono ci benen aya yefeer yi di wax naan al-akhirah de du ñew wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a ya la tabaarak wa ta'ala ni muhammad qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib bes bench di ñew yalla mu ne muhammad waxal ah kay deug la de bes bench ngi ni di ñew jage lol ndax kiko indi ci yeen diko taxawal moy 'alimul ghaib moy ki xam kumpa kiko indi moy borom mi bind lepp xam lepp koko koy taxawal ken mun ta fexeba du ñew waye mbok yi la ya'lamu maw'id qiyam as-sa'a illa Allah bes ben ci kañ la ken xam nga kudul yalla gis nga tay adina bi yaquna yaqu bo xamne da ngay xey rek yene say deg ñu ne amna ñu tuddu xoy ñi commencé di wax ci radio yi nan nangam dina xew dina am luy am nga deg ay maluni na yo xamne ñom dañuy gëm lool mu jaral leen wéranti ñi yalla rep nga xamne gëmuñu alquran gëmuñu sunna ay xërem lañ gëm ñu commencé di gëm lool kep ku deg ñi wax dara ci radio ci mbirum ghaib ba nga gëm ko weddi ngal yalla wacc muhammad man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul lan la yentibi wax faqad kafara bima unzila ala muhammad ku weddi yalla wacc muhammad fo jëm yefer nga kon yawmal qiyam ci mbir yoy la bok ken xamul kagn la kudul yalla ndax dama bok ci mbiru ghaib wa ilm qiyam as-sa'a min al-umur allati ista'thara Allah biha yalla rek moko jago yalla moko jago xamuko waxuko ken xamaluko ken sepp ci ken pour mu yeur ko pour xam yawmal qiyam kagn la la malakum muqarrab wala nabiyyun mursal du malaka bu ko jégué comme jibril ak mikail wala yonent bu mu yoni amul kenn kon su fekente ne malaka yi jégué yalla xamuñu yowmal qiyam kagn la yonenti xamuñu kagn la ñi yalla yoni xamuñu kagn la kon ndax detina yell ci ñun ñu tok rek ab way bu xëdde ci rek mbumam wala halisum na lek ba sour rek xey rek da ne suba la yowal qiyamati gënt na ko wala rawani wax nañ mako wala da lol dina yell du yell ci ab julit muy gëm lol kon ku ngeen deggati famanida ma'rifa qiyam as-sa'a fa huwa kadhabun asir ku ngeen deg ci kaw suuf muy wotew nan xamna bes pen ci kagn la boko rusul ragalo ko nek da ngay fenn ndax lim wax yalla rek moko xam ken xamul kagn la li tax ken xamul kagn la alquran mo ñu ko wax القران مو ن نيو غايا غي نيو وور يوننتي بي نان كو يسالونك عن الساعه ايان مرساها من فيما انت من ذكرها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها غانيانغي لاي لاج نان لا يوم محمد بس بن سي كاج لا امنا ايه بو نكو واخ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي كاياغي لاي لاج بس بنج كاني لا نغ لين واني خم خمو بس بنج كوكو سما بروم موكو موم دغلل كو كين لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض خولال مكوي بس بنج اسمانك سوف اتلو نيكو ندخ دي ساي ndax ahwal ñu ci nek doomu adama bu ko dekk te xam ngeen yalla ngi lacc alquran a antum ashaddu khalqan ami sama yene gëna tar bind wala asaman doomu adama bokay gam gamle ak yalla nim bind asaman ko pu dole di nga fekk doomu adama du tous ci asaman legi asaman attanul bisbe ci doomu adama bu ko yenu برم تبارك وتعالى من يسالونك كانك خفي عنها غاياغي لاي لاج ملني يو دنگ كو خام واي نغلن تونت قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون نغلن تونت نلن بس بنج يالا رك مو خام كاج لا لي اوب سي نيت ني خاما نيو بوك نا سي بنن ci hadith bu cheikh bi ubbe sank muy hadith jibril bamou laaje yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko akhbirni ani as-sa'a wa ma bespen ci kagn la muneko mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il kikoy laaj de geñu ko xam kim koy laaj moko ko gëna xam sax nak gis ngeen kon kiñ koy laaj xamuko kon yow mi koy laaj est-ce que gëno mako xam man mi ngi koy laaj yonent bi tontu ko laaj nako ngëm yalla mu tont mu laaj ko l'islam mu tont mu laaj ko ihsan mu tont mu laaj ko yawmal qiyam kañ la mu ne ko yow mi koy laaj japp na ne ya ko gëna xam ki ngi koy laaj kon suko xamone ni mu tonto ñet yu wess rek la koy jox jawab bi tontu bi waye xamul kañ la motax kon dotul yel fekke yonent yalla muhammad xamuko malaaka yi xamuñu ko kon dotul yel kenen di wote wu di wonne mom xamnako lakin ayuha al ahbab laqad ikhtalafa al ulama fi al yawmi borom xam xam yi wute nañ ci bis beñ ci kañ la waye li wor moy bisu aljuma la bes penj lu taxaw ci kaw suuf ludul mu nek bisu aljuma lolou yonent yalla muhammad mo ngi ko wax sallallahu alayhi wa sallam khayru yawmin tal'at fihi shams yawmul jum'a bis bi gëna bax jant xey di ci fenk moy bisu aljuma ci la yalla bind adam ci la ko duggal aljanna ci la ko genné mu ne yawmal qiyam du taxaw ludul ci bisu aljuma ci ban waxtu borom xam xam yi wute ci waye li wer moy ci takusan gogu yalla di giñ nan wal asr ndax yenen tibi neena yawmal qiyam du jot ludul ci takusan gogu aljuma gogu waye ban aljuma la ci aljuma yi ak ban takusan la lolou yalla moko xam ken xamuko kudul yalla tabaarak wa ta'ala legi nak yenen tibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ken xamul kagn la mu da ñu indil ay mandarga pour ñu mëna gor gorlu waaj ndaysan gis nga legi ñu ngi ci jamono jo xamne bu ñu teddé ay katir ay nit jog jaar ci medina lan waaj dug leen waaj luñuy waaj luñuy waaj dañuy waaj xëd gis nga li tamit moy waaj fuñu waaj dem al-akhirah préparé lu nek doomu adama daf koy waaj bo bëgg lu ci wala gi sax da ngay waj fo nga laj say dal préparé nga sax dal yo fay duggé fokk sax nga satala wala kop bo fay duggé gis nga mbokk yi yaronti sallallahu alayhi wasallam indi ci mandarga yoyu ñaari mandarga yenni nek yu ndaw yenni nek yu mag sunu tombe waxtanu tay dafa eumb mandarga yu ndaw yoyu yonentou yalla muhammad alayhi salatu wassalam fatali julidi pour ñu bayiko xel suñ ko gisé tek ci seeni beut wala ñu deg ko ci seeni nop ñu waaj xamne al-akhirah jégué na yoyu bokku na ci tombe bu ci ñeuk tombe yi ñu teunk pour waxtane ko fanwer ak juroom la buñu waxtu bi maye bi ci ñëk moy ghurbatu islam wa ahlihi fi akhir az-zaman buñ démé ba ajna di waja jeex diiné ji di l'islam li di al-qur'an ak sunna ku ci nek da ngay tumaranki comme ni diiné ji tumaraké won demb ba muy dogo dog lolou yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ñu ko netali ci hadith muslim abu hurayra wax ko mune yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena bada al islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tubali al ghuraba neena dina jidi al islam bi muy tambali dafa tumaranke won oustaz waxna ko legi neena ñi ci bokkon fessi ñum neek fessi ñuk neek ñu tuti ba pare ñu len di jëf jëf jo xamne aduna tuti na ci netaliko tere yi tuti nañ ci bindiko nit ñi koy netalim ak diko wax dañuy juñju ndax ñaawte fu mu tollu wess nako mbugal gi fu mu tollon upp nako loko netali netali am lu dess loko wax wax am lu dess ci ay ñaawteef ak ay metit ak ay mbon yu leen doon def tambali ci mom sang bi sallallahu alayhi wa sallam wër kep bir keurum ak ñiko daron kon ci tumaranke bo xamne kenn ñamawul won feñal wala yëkëti sax batab l'islam wala nga woné ko wala am melokanam tay fofu lañ tollu l'islam dafa tumaranke lélé nga romb ak ay nit tok sax nga ni assalamu alaykum ñu lay xolaat dafa na yow arabie saoudite nga jogé wala ci sa yéré sax li nga sol nga gis ñu lay xol ndaysan loolu jigéen ñi ñoo ci gëna xam dara wala yenn asar yenn melokan yu ab julli am diko royé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga gis ñu la koy xassé ndaysan lélé nga am ben bokku ñu rek japp ci ni yow fo jëmé li yow li la ni di xëcc de ko jëma café di saboter ta ak yeneen ak yeneen loolu mooy wan ne l'islam tey dafa tum ranki xoolal kenn bëggul nekk julit kenn bëggu ko te lu ruslu doy waar mooy ñun ñu nekk ci dëkk julit ne gëm nañu yàlla islam mooy sunu diine te koo ci wax kaay dund diine kaay mel melokaan bu yàlla wax mu lànk xoolal léegi ci tumaranke l'islam da ngay gis nit ñi dootuñu roy sax seen kilifa diine yi ñu doon roy démb léegi ay mbër la ñuy roy ak ay rappeur xaw ma ndax yegg si na fi de di watu ay dabala tent bopp yi karas karas tubéy yi ci biti génn silib yi def yu ñaaw yoo xam ne ab julit war na rus yooyu bokk yi loolu lu muy wane mooy tumaranke diine waaw yépp diine la ñuy bàyyi yont yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam mu ñuy bàyyiloo xel loolu ñu xam ne mujjantalu jamono diine ji ku ci bëgg a bokk fa nga nangu tumaranke tumaranke ci sa kër tumaranke ci say mbokk tumaranke fa ngay liggéeyee tumaranke ci koñ bi nga dëkk waaw da ngay wéet boo wootee kenn du ñëw booy wax kenn du la déglu suñuy woote duñ la woo boo ñëwee sax kenn du la accueillir ndax yaa fi indi sa bopp bu ñu yëgale koñ bi ñëpp la ñuy yëgal ba mu des yow loolu tumaranke la tumaranke weesuwul loolu ci say mbokk sax léeg-léeg ñu ne la liñ fi bëgg a wax wala liñ fi bëgg a indi ñun xamuñu lii te kenn du ko fi def te bu fekkee ni lii nga fi bëgg a def nga abal na loolu nag am na cosaan ci démb moo tax yonent yàlla muhammad mu ne bada al islaamu gariban islam bi muy commencé dafa tumaranke woon loolu foog ñu dégg ko ci sunu bopp yi ñu xam ko dana delluwaat ci lañ toll nii tey ci lañ toll ñaareelu tomb buy wane ne ñu ngi ci axiru zaman adinaa ngi waaj a jeex bokk na ci nag ci li ñuy dimbali mooy lu ñu wax rek nga xool ndax yow toll nañ ci wala tolluñ ci nga koy takk ñaareel mooy zihabu salihin ñu baax ñi dañuy génn àdduna kenn par kenn yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam mu ne yazhabu salihun al awal fa al awal fa yabqa xafaala ka xafaalati saciiri awi tamr mu ne laa yubaalihim llahu baalan rawahu tabrani wa daarimi ki yàlla yónni woon ci ñu nee na bu àddina di waaj a jeex nit ñu baax ñi dañuy génn àdduna dañuy dem wax di ñu toll booy xool aalamul islaami li fi génn ci àdduna ci ay borom xam-xam yoo xam ne alquran ak sunna kese moo doon seen dund kenn xam nu mu toll ñoo xam ne ñoo doon tegte xeet wi di leen leeralal yoon yi te dañu tegaloo ay weer ay fan ay at yu ndaw la ñuy rawante lan mooy des ci kaw suuf ay simbakat ay gaynde ay mbër ay musicien ay mandekin ay buxaaba loolu moo fi des yonent yàlla muhammad moo ko wax fa yabqa xafaala ka xafaalati saciir awi tamr mu ne ay nit yoo xam ne ay xoox lañ ay xoox ay xottit ay gësit ay ruusit ay mbalit loolu moo fi des ci kaw suuf loolu mooy tey li am sunu réew mi lan lañ wax 95% ñaata lañ musulman waye lolou fan la fay feñul fenn ci sunu dund lu ko waral moy ñukoy tuddo wo ñukoy wote wo yapp hafala ay xox lañu ay xot xam ngeen ne xox ak xot ak xolit kenn du ko lek abadan su ko defé lolou suñu ko yonent yalla muhammad di wax tay ñu gis ko dal mo nek ci kaw suuf ñan ñoo fi am valeur ñan tay ñoy idole ñan ñoy royukaay ñun ñan lañuy roy suñu doom yaangi ni ñan lañuy roy xalé yi goor yaangi ni ñan lañuy roy xalé yi jigeen yaangi ni ñan lañuy roy kenn rootu fi ku bax ñun ko yalla gëreem ku yalla bëgg li ëpp ci xéet bi tay ñun yees ñi lañuy roy loolu ko waral moy li yëneent yalla mo wax ne yazhabu ssalihun ñu bax ñi dañuy genn aduna ñan ñoo fi dess ñoo xamantene kenn respecté ku leen gis ngeen 23 juin bi passé sénégal dañu am problème ba dem ci ba mélidi ñu bax ñi naan ka leen ngeen dimbal ndax ñi fi dess kenn faalé ku leen bu fekké bëgg ngeen wax mako 23 juin bi passé biñuy tal assemblée ban kessa lañ doon tek ci radio yek télé yi Allahu akbar ana koku dafa genn aduna wala mu fi pourtant ñi dund nañ fi mais kenn faalé wu leen moy wa yabqa fi ardi hafala ñi fi dess kenn doon faalé parce que lutax togal luñ fi diiné dafa am ñuy dundé diiné ak ñuy dundal diiné ñaar la bokul dé dundal diiné ak dundé diiné ño xamné duna ji lañuy dundé amna ño xamné té lolu kilim wessu wuko diiné dañ koy dundal yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam bamuy wax ulama yi al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasu al ilma faman akhadha bi akhadha bi hazzin wafir yonent bi neena borom xam xami ño donu yonenti lan la fi yonenti bayyi xam xam mune ku ci japp ci cieur bu reuy ndaysan abu hurayra radiyallahu anhu arda dalan bay banaj bi tang mu dem ci marché ba dan ne ñu ngi seddelé ndono yonent bi li fi yonent bay won ñu ngi koy seddelé wa marché bi fekk taw ñew duggu jakk yonent bi sallallahu alayhi wasallam abu hurayra ne teul taxaw ci sen dig ñu ne ko ana bagage yi ana alal di ñu seddelé ana mu ne mi ngi ni ñu la fal la mu ne gisulen mbolo mi tok di jang ñe ngay fatalanti ñe ngay julli mu ne li la fi yonent bi baye sallallahu alayhi wasallam amna ñew na ci benen hadith am ñu jam hadith bi yonent bi ne al ulama warasatul anbiya ma lam yukhalitu sultan wa yudakhilu dunya fa iza khalatu sultan wa yudakhilu dunya faqad khanu ar-rusul jami'an fahzaruhum borom xam xam yi ño don yonenti fek beguñu aduna dugante wuñ ak nguur suñu bëgge aduna gëna bëgg jami yalla yi aduna gën leen bëgg ay téré ay kër ay kenn xamul da ngay gis borom xam xam bu ñew ba tefesu geej ni sax fakal len ma ci bir geej gi aduna lañuy yëkënte aduna borom xam xam dem diine moko ñoron ak jami yalla yi nuñ démé aljanna tay borom xam xam yi ñoy jiro aduna bi motax ñu dem ba kenn faalé tulen ba sénégal am problème légui ñu dé ñu ñew di wax ak ñun ñuy doga suñu mbir di doga baax ñu dé ñi ñew di doga wax suñu mbir doga baax yaronte bi ne ñu baax ñi dañuy dem kenn par kenn mu ne du dess ci kaw suuf ludul ay xot nit ñoo xamni ay xot lañ ñettelu tomb riddatu aqwamun kaseer fi akhir zaman yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena suñu deme ba adina di waja jeex mune lu bare bare ci julit yi dañuy murtat nek ay yahud ak ay nasaran wala ñu nek ay mushrik ci hadithu sawban yonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune la taqumu as-sa'a hatta talhaq qaba'ilun min ummati bil mushrikin wa hatta ya'bud wa hatta yu'bad qaba'ilun min ummati al awsan rawahu muslim yonte yalla muhammad neena yawm al qiyam du jot la taqumu as-sa'a bes bench du jot ci xed wi ci umma bi bala bes bench di ñew li upp ci xed wi ci sama xed min ummati da lañ dem nek ay mushrikun di bokale ngi gis waji genn fajar ci jakk ji dem dugg ci xamb bi di sang xamb ana gis sénégalais julit gem yalla gem xamb munu nek hatta tu'minu billahi wahda yalla kesse lenen bokku ci gem yalla gem ay bejeun gem ay xaw gem ay pitaw gem ay jabar gem ay yenen tibi neena bala yawmal qiyam jot li upp ci ñi xed wi ay bokale kat lañu nek alquran moñu ko wax wama yu'min aktharuhum billahi illa wahum mushrikun wallahi wallahi bu ndon dug ci jakkay di palfe ñi julli lele nga ni nit ni japp daj bejeenti ndigli wala ci mbagi lolou amu fa place bejeen tukulori neen Allah du sina nafanno umuta koy hore joom bejeen bu don jeriñ du joge ci bop borom ana bejeen fum nekkon ci xar ana xarma rendi nañ ko ana yafu ba lek nañ ko ana der ba daaj nañ ko ana yahya señu nañ ko nga jël bejeen mi nan kuma dal de te bejeen sobe la kon ab julit du nek bokale kat bokale dafa dangereux moy bokkar bi gëna reuy ci bakari laaj nañ yonent yalla muhammad alayhi salatu wasalam bakari ban bakkar mo ci gëna reuy mune an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak nga outal yalla dend morom te yalla la bind tribunal bi gëna reuy ëlëk yawmal qiyam lu ko waral bokale ana wal ins wal jinn fi naba'in azim akhluqu wa yu'badu ghayri wa arzuqu wa yuskaru siwaya man yalla ma bind ñu jaamu keneen man yalla ma wërsegalé ñu sant keneen xolal lool day di nga dégg ci radio ñi woté ay tiant do dégg mu dañuy sant yalla man de musuma ko dégg dégg na ci radio ay tiant ba tay mais dégg ma dañuy sant yalla mu sant diw sant samba sant demb sant modou rek kenn du sant yalla limaza lu tax du sant yalla te xolal yalla limu defal li amul lu kenn def lepp yalla ko def kenn defu fi dara lela nga deg ñu diw mo ninal ci bi diw mo fi indi ndox mi te diw mo mu adam deena bu yag kon kay indi wu fi tax bu mi dem yobale wu ko fi la ko fek fi la koy bayyi fi lañ koy fek fi lañ koy bayyi ab julit du nek bokale kat muno gëm yalla gëm lenen xolal yaronte bi ni mu toll yalla ne ko la in ashrakta la yahbatan amaluk wa la takunanna min al khasirin kala yalla li waxal muhammad khayru khalqi allah ma khalaqa al ilahu wa la tura basaran yura ka muhammadin bayna al wara ñi fi yalla jikko wacc fekku ñu fi ku melni muhammad ñi fi mujj duñ fi bayyi ku melni muhammad yalla ne ko sooma bokale sa jëf yépp dana yaq te di nga bok ci ñu perte innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi al janna wa ma'wahu an nar wa ma lizalimin min ansar yalla ne li wor tay mbir kep kuma bokale dendal mak len wala ken yow mom sa listatur genn nañ ko ci list wa aljanna safara nga jëm direct kon dafa jot ab julit bayyi bokale bokale nak lu sew la lele nit di ci dundu ba jamono de fekk ko ci mu defane mom mus ko def ash-shirku akhfa min dabibin namla bokale dafa sew ba melne tanki xorondom mu nek ci leundamu guddii fi zulumati sawda ala hajarati sawda melantane bu ñuul kuk di dox ci xeer wu ñuul kuk ci leundamu guddii ñu ne xolal melantane bi ndax diñ ko gis non la bokale leundami non la sewé motax alquran nañu li ëpp ci nit ñi wama yu'min aktsaruhum gis nga iman la jital wama yu'min aktsaruhum billah illa wa hum mushrikun fokk rek ñu dendale wa yalla nak ah waaw yalla kesse sax dafa ri tax lere ngay deg lolu senegal yalla kesse da don nañu xass suñu ben way bo xamne papam dafa genn aduna ñu ñone dañuy dejj mu ne kenn du fi dejj suba ba ngon ñuy wax ben way juk ne gis ngeen ki dafa dof yalla rek la gëm dafa dof nañ leen dem kenn mu ta wax lu mu dey ki yalla rek la gëm dafa dof kon ku gëm yalla nga dof gis ngeen kon bala ngay nité né nañ ci sénégal bala ngay nité nga gëm yalla ak mais boudé yalla kessé ñu né bokko té nak yalla kessé moy assurance bi kenen bokul ibrahima loolu la déggon motax mu né mbokk yi wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal baghda hatta tu'minu billahi wahda yalla kessé kenen bokul yalla rek il faut yoon wi ñu xamné yalla rek la kenen bokku ci kon bokale ngok nek ñettelu tombe ci mandargay akhir zaman ngeen xol nak tay bokale num fessi rewmi danaka ñi leen jité ci walu aduna walu diiné ñi ci ëpp ay bokale kat lañ ci walu aduna mom danaka ñepp ay bokale kat lañ kene nga mu ci yalla ñepp ay xërem lañ gëm ak ay xarfa fufa xol rek kuñ ci namé lu muy jëk rek daw dem ci bammel yi bammel lu muy jeriñ te yonenti bi neena rubba qabrin yu'kaf wa sahibul qabr fi nnar beuri na yenn say ñuy wër bammel di ñaan fekk borom bammel baangi baam mu ngi safara yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere ku tawax bammel lutax al qabru rawdatun min riyadil janna aw hufratin min hufarin nar bamel ben jardin la ci jardin aljanna wala mu nek khur ci khuru safara yi budé wajangi aljanna nga tabax bamel terrain yi nek aljanna étage yi ak xéewal yi ak yi ñi ko tabaxal fi ban mo gën yo aljanna bu fekke wajangi safara ñu tabax bamel bi mom ban jëriñ la am ñaari ben amu ci importance ñentelu mandarga wala batay ci hadith ñettelu tombe ci teewayu bokale ci hadithu anas yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ne la taqumu sa hatta la yuqalu fil ard la ilaha illa allah akhrajahu ahmad bi sanadin qawi yonenti yalla muhammad neena yene ngi jëm jamano li len di wonne jege ngene yowmal qiyam moy kawsuf ken doti fi wax la ilaha illa allah tay bo waron lim julit yi muna wax la ilaha illallah ak yiko gem yu neew lañu bal sax senegal dañu jël la ilaha illallah dal dikoy def ay façon façon fi mu nek ni mun na leena wax fukki la ilaha illallah yu bokul te la ilaha illallah bu ci nek dafa am ñuko mom hayla hayla ñan ñoo mom lolu la ilaha illa ñan ñoo mom lolu ay façon façon ye la ilaha illa khat yow sax dem nga ba takaliko sa mbok julit beug tulo diko wax façon bim koy waxe pour yow nagn la xamé sa côté bop te la ilaha illa bi muhammad indi won ben la la ilaha illa allah aw lenen ñi di yok ñi di wañi sunu ben oustaz yal nako yalla yeureum oustaz abdul karim gey dafa dugg ci jakk ji ginaaw julige gaaya ngi waja nafila heure bi jotagul ñu nan ala ila mune deet bu len ci yokko hamza bi ben way ne way wax len way mune deet bu len yok wax len la ilaha illallah rek mais bu len yok ndeysan gis nga ah la ilaha illa moy lan moy ndax yalla amna hamza bi lan la istifham la a azhabu moy lan a akulu damay lek ah la ilaha illallah am fa place la ilaha illallah faqat mais tay sax ñun mënutu ñu wax la ilaha illallah la ilaha baad yi upp ci doole ci l'islam baad yi ci upp doole sénégalais yi mënuñu ko wax la ilaha illallah astaghfirullah subhanallah ñaari ñetti mënuñu ko wax ñentel bi nak moy assalamu alaykum da ngay gis fuñu wara wax la ilaha illa ñu nan la ilaha illa da ngay gis ku yor ngandum kurus la ilaha illa la ilaha illa moy lan waxo dara mëno fexé ba li ngay ut nga am ko gis nga numéro téléphone bi buñ la ko joxé nga fossé ci ben chiffre ki ngay wo ba alakhirah dula wuyu lutax lutax dula wuyu parce que da nga fossé ben numéro so waré wax la ilaha illa allah ngi rebe la ilaha illa allah lolou xalé di wax rek da nga ngang ñep ko dara fo nga wax baat bi tuddu ko tuddal baat bi yent yalla musa defena yalla xamal ma ben baat bo xamne buma la ñaané rek nga may ma yaay ne ko musa qul la ilaha illa allah mu ne yalla lolou ñep xam nañ ko pour mom dafa japp ne liko nit ñi di wax dafa bari ba xana mana bi bok ak barke bi dafa dañ allahu akbar yalla mu ne ko dedet musa buñ jëlon asamaani juroom ñaar tek ci plateau ci blanche ñu jël la ilaha illa allah tek ci benen plate mune la mala ilayhi inna la ilaha illa allah kon ñu xamuñu baat bi motax ñukoy fowé fan nga koy fekk tay ñukoy wax ci dansini ci bar yi way kadi diko way jigeen ñi diko fekk ñi naan sangare di naan la ilaha illa allah ñeneen ñi tukh yamba ba ni tar jël seeni ndënd di teug la ba beur sa kenn du deg ci koñ bi li yu xolay lol won taxul won lacc la ilaha illa allah la ilaha illa allah motax yalla bind asman motax yalla bind souf motax yalla bind jam yi motax yalla jox yolenti ndigal ne xex len tour len deret gep ku baña wax la ilaha illa allah musa kero biko yalla woy ci tour sina da ko lan la ko wax innani ala allah la ilaha illa ana man mi ma yalla amul ben bur budul man waye yonent bi neena bokku na ci man raga yow may khiyam da lañ dem ay jamana yo xamne la ilaha illa allah ken dot ko gem ken dot ko waxati ci kaw suuf mbok yi ñew na ci hadith abu hurayra ci sahihayni bukhari ak muslim yanti yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune la taqumu as-sa'a hatta yub'as dajjalun kazzabun qariban min 30 kullun yazamu annahu rasulullah mune la nabiyya ba'di mutafaqqun alayhi yanti yalla muhammad neena bala bis penci jot bala yawmal qiyam nem am lu tolok fan wéri fen kat danañ feñ ci kaw souf nan ay yonent lañ yalla len yoni ñom ñep dinañ ne yalla len yoni loolu ñun am nañ ci fi sénégal ba am ci digeen fatuna yalla yalla noppal nañ ci mom amna ci ndaw su nekkon journaliste nek RTS di liggéey di ba retraité dan jibril ma feñu yalla def ma yonent di jigen la non la nekki di wote ba xey de deguñu ken ken diko wedi te li ci graw moy senegal ku wote rek am ay talibé ak lo meuna wax len rek ngay wax de do am ay talibé moy la ilaha illa muhammad rasulullah lol de do am talib waye yele khurafat ay xarfa fufa ay def defle ñepp ñu wuy ci la te jangene ci suratu yusuf yalla muné wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim ay goor rek la yoni ay goor yalla musul yoni yonent bu jigen kon li yonentou sallallahu alayhi wasallam ne bala aduna jeex dalagn tewlu ay dajjal yo xamne dalagn jege fan wer ak luko jege ken ku nek ci ñom naan yonent la yalla ma yoti lol de ngeen ko ay wota yidul jeex ci bir senegal hatta al an ba fi nu tok yeen ngi koy deg ñuy wax yonent bu ñuul amna senegal ñantel bi ci mandragay bes penc yi yonent wax ne yowmal qiyam jege sena moy tadaul umam ala ummati muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci hadithu sawban abu hurayra netaliniko yonent yalla muhammad alayhi salatu wa sallam neena yusakul umam an tudaa alaykum kama tadaa al aklata ila qas'atiha qala qa'ilun wa min qillatin nahnu yawma idhin qala bal antum yawma idhin kaseer walakinakum ghusaa ka ghusaa usayl yent yalla muhammad neena buñ dewe baaji na di waji jeex dañuy gis yelen xedi ñuy jiro xetu muhammad comme ay ponkal ni ñu timé bolup ciep diko jiro ndaysan kenn ci sahabay ne yonent xala day fekk ñu tuti bok ñun julini bañ ñu jiro mu ne dedet bal antum yawma idhin kaseer walakinakum ghusaa ka ghusaa usayl da ngay na beuri de mais da ngay na melne pourit pourit ban jeriñ la am pourit da ngay na melne taw bu taw waame bi di wala nga di dem nonu wala nga ba ndox mi di deme nga gis pourit bi ci kaw pourit amul ben jeriñ gis nga ci ñun ñi bu ci ndogu jot kenn ndogu joton legi ñu jox kenn kaasu ataay bu fess dal pourit bi nek ci kaw lan lay naan bayyi fa leneen li lan moy dess ci kaas bi waji nané ba paré pourit du dox dugulo sa baram luqati ko marko amul ñëriñ yaronte bi leena da ngay na bari lol da ngay na xass ci dëkk bi mais amul leen ñëriñ sallallahu alayhi wasallam lolou moy tay xol alamul islami li ben borom xam xam doon wax mu ne tay julit ñi 1 milliard lañ 1 milliard waye neena ndaysan 1 milliard 1 milliard ñaata chiffre la ndax mën na ko xam 1 milliard ñaata chiffre la ha 7 ak 9 ëpp na ko 9 la 9 chiffre 10 chiffre wa légui man benn momu ci amal importance chiffre bu ñëk bi lan la 1 yi ci dess dilu yeb ay 0 lañ nit ñeb ay 0 lañ alamul islam bi 0 0 benn bi mo ci am jëriñ muy 1 bi li ci dess yeb amul lu muy tekki lolu yonent bi di wax fi walakinakum kaseer walakinakum ghusaaka ghusaa usayl da ngay na bari lol mais amul ben njariñ xolal kero bu julit ñi motay ñetti témer fuk ak ñet ño samp diine ji ñi tay ñu nek ci badr julit ñi ñetti témer lañu won ak fuk ak ñet kero yonent bi la tip ba yëkëti loxoy di ñaan ba kala ginaaw naan yalla li nga fi am de ñi de buñ leen ré kën dot la fi jaam ñi rek ño fi nek ñu ngi ni sallallahu alayhi wasallam tay ñu nek 1 milliard amuñu ben jëriñ wala ñe ñetti témer ak fuk ak ñet ak 1 milliard lutax xam nga lutax yoonte bi mu ngi niti ko netali mune yalla tabaaraku wa ta'ala dafa rocc ci seeni xol yeen julit yi daf ci rocc lan la ci rocc ragal yalla lan la ci duggal bëgg aduna ak ragal de bëgg aduna ak ragal de yenente bi yalla dimbali won nako kum ne damay xex ak yow mune nusirtu bir ruh bi masiratu sahr kum ne ma ngi ñew wëru yalla da ngay tit bala mu yeksi tay julit ñi ken ragal wé ay dekk ngay lim ci dekk julit ñuy ray xolal George Bush bi wacc ray na 1 million musulman Irak 1 million musulman la zor djubus ray ño xamni teggu ko fen lu ci dole Palestine mom kendo wax li fay xey di de ci julit xolal ci ci ni dekk yi julit yi rek ngay deg ñuy bombarder xolal France ñi gëna bañ islam ci kaw suuf moy France doomu za Marie Le Pen lan la wax semaine bi passé mune juma yi bu fessé ba nit ñi genn ci biti lal ci yaade yi mune dafa melne Hitler mo del ci wat di coloniser France mune loolu la juma yi di indi fim nek ni xol jigen ñi muru di mu sen kanam dañ leen japp di leen tej kasso di leen faylo ay amande ni ngay sétane internet ñu japp jigen ñi ay goor japp leen di ramasse di sanni ci ay auto melni ay xar xol julli ñi niñ toll kenn du wax du ngeen degg benn julli wax ci lool fa la julli di jëm bu ndeme ba leen di téré sax di leen téré tabaxi jak di leen tabax téré manar té ñom ñuy def lu nekk julli yi bari fa am droit jaamu yalla ñu neene non du ngeen fi jaamu yalla puisque fi état laïque la té laïcité moy lan moy ku nekk ñu bayyi la ak li nga gëm bok mais xam ngeen ni julli ñi bayyi lu leen ak li ñu do wala ku nekk nan la bayyi nga def li la neex ñi def lu leen neex ñi ne ñi duñ def luñu bëgg lool day wone tumaranké bi l'islam tumaranké xétu l'islam niñ koy giiro wé tay ci aduna bi lenn ngeen di xam moy fuñ ñu upp kenn du ko wax ñun nak fuñ leen upp comme ni jamm mo mëna fi am da ngeen baax yeen da ngeen am taranga fi mom ñepp ben lañ léne sa nga né ku né suñu mbokk nasarani suñu mbokk xana sé mbokk sa mbokk suñu mbokk yahudi yeen sa nga dékku né cardinal bi ben serigne bu né cardinal bi mako ñaanal mu nék cardinal deggul lool senegal lan moy mission cardinal bi moy détruire diné la ilaha illa muhammad rasoulullah nga fay ñaanal ko xamné su amé limu bëgg mission yonent bi du réussir nga fay ñaanal yow nga né ya ko ñaanal ngir mu fal lool ngir mu am grade est ce que yow dégg nga sa diné yow est ce que comprendre nga yow l'islam té waxuma ay xalé ñokay wax dé lool ñi gëna reuy ci senegal ñoy wax limay wax cardinal bi mako ñaanal dina nek cardinal mako ñaanal wala leen deg leen ko lool mo leen di wonne ta daul umam ala ummati muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yelen tibi sallallahu alaihi wasallam bi sahaba laaj ko ne ko waw yelen xana dafa fekk ñu tuuti ba ñi jiro mu ne dedet ngeen na bari mais amu leen jeriñ comme pourit ngeen mel lu ko waral moy yalla dafa duggal ci seen denni ben febar sahaba ni ko febar bob moy lan mune al wahn ni ne ko lan moy wahn lu muy tek mune hubbud dunya wa krahiyatul maut beug aduna ak ragal de ndaysan beug aduna xam ngeen sahabatul kiram lan lañ ñu rawé moy bañ aduna beug de ñun dañoo beug aduna ragal de ñom dañoo beug de sanni aduna fele Abu Darda amnay gan ci jamono Seday mu duggal len ci bir negam jox len seur nan sangu biñu sangé sen tank seri yam sen deun sen yaram yi ci kaw bop bi liw buñu xëccé ci kaw tank yi liw kenn ci ñom daan né benen gan gi mu fanandol waye nañ dem suñu ñaatige bi mu jox ñu benen seur mu ne teul sen Abu Darda bok tu fele mom sangul mu dem teud ba fajar jot ñu jullu ji ñewaat mu ne ko waaw yow serigne bi mu len di laaj mba nelaw ngeen kenn ki ne ko ñu ngi koy nelawun lu tax mu ne sedd bi mo nu xawaray ba yew na ci guddigi sax pour nga jox ma seur Abu Darda ne ko ñun suñu bagage nekkul kër gi mu ngi suñu benen kër gi kenen ki nga xamne deggul mom mu ne kon de kër gi kay kenn du fi fanan ci kër gogu bagage nekk lañuy dem muneko keur gogu keuru al-akhirah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah ñu ñu am yëm ñu koy envoyer mu dem lool mu ne ñom dañu bëgg al-akhirah ndax yalla wax na leen ci al-quran wal al-akhiratu khairun tabqa yeen nak bal tusiruna al-hayata ad-dunya Khalid ibn al-Walid bu daan xex ak gaay ba jakarlo ñaari equipe yi jakarlo ñaari kurel yi ñaari armée yi jullu ñu nek ndey yor yeufer yi nek chamoñ day taxaw def discours ba paré dane yeferi ataitukum biqaumin yuhibbuna almaut kama tuhibbuna alhaya yen yeferi gis ngeen ñi ma indi yen ni ngeen bëgge dund ñi non lañ bëgge dé yen da ngeen ñew pour ñib ñi la ñew pour dug aljanna motax sahaba yi ñaar lañ doon tek seen kanam imma shahada wa imma nas ken mu leen won tey ci aduna ken mu leen won tey wallahi sahaba muhammad itiler dafa tok ba ci yag mu ne man damay dama wajjo ji tuddu muhammad man dama ko faan ci leer mo taxon mo am doole ñu ne ko lutax mune koku la gis mune aduna bi ku ñu lay xéxal fa nga outal len fu ñu nek fa nga outal len camp fa nga outal len teni fa nga outal len budget fa nga outal len arme mune kenn do nga la gis mu am ñukoy xéxal outul teni outul arme outul budget outul dara da lan hayya ala jihad gaay top ku ñu ne kan mune muhammad isler la wax de isler xol ñun muhammad dong moy xey su wone hayya ala jihad nga gis ño xamne dañu fanano ak seen seet xey duñu tar sax sang ndax bëgg yonent bi dem wuy jikko dem ñu ray len ñu seen ay malaka wacc yor ndox di len sang hanzala hanzala te xam ngeen ne ku faatu ku ñu ray ci jihad kën dula sang ñu gis ay malaka wacc indi ndox jele ko firdaus diko sang pour mu dugg aljanna seet la bayyi seet la hawla wala quwwata illa billah mbok yi julli yi tay len dal moy beug aduna ragal de beug aduna sahaba yi ñom daño xamone aduna day jeex alakhirah du jeex mo taxone liñu am ñu am ko ñom ñep da ngay jang même ta ñom imam malik ñu na imam malik amul won keur ci aduna ndessane ñom ñep amna ci ño xamne biñu amé ñeen fukki at dañu lem seeni lal lal noy nga torop waye lal yi nek aljanna ño la gëna noy alquran mo ñu ko netali yalla mu neñu kanu qalilan min al-layl ma yahjaun kanu qalilan min al-layl ma yahjaun lu neew ñom nekkon nañ lu neew lañuy nelaw guddi wabil asharihum yastaghfirun ñom ñewu ñu won aduna pour dekk fi gëm aduna mat aduna ak seeni degej deret dañu defon aduna ben jaaru kay xamna ñu ngi jëm ci yalla tabaarak wa taala ñu préparer seen aduna seen alakhirah ñun kenn bëggul dé ñé ku ci demone xaré xola sahaba bi doon lek tandarma ñu ne hayya alal jihad mu ne bakhin bakhin ñu ko lol moy lan mu ne bama fi toggé di lek tandarma def may tardel te aljanna la bëgg du kérok bañ jame ali lan la wax fustu wa rabbul ka'ba taxena fustu taxena aljanna rek la bëggon du demna fustu taxena ñun kumu woron ci sax bo dé dugaje ñu né déngi ni da nga nan ah ba ci kanam quoi parce que fam yu ba wara réglé ñé buñ léni aljana ngi ni dañuy daw dugi allahu akbar xolal yaay ay ba ci jigen ñi xolal fatima yoonent bi dafa nek sukura daal dikoy wo dé ko fatima joy yoonent wo wat dé ko fatima ré ah yoonent bi génn aduna ñu denc ko ñëwaat ñu ne ko yow ngi jaaxal fatima gis nañ yoonent bi wo la ñaar yoon dé la ben bi nga re ben bi nga joy bim la de nga joy lan la mune daf ma wax ne febaram bi du ci wer day faatu mune lol moma metti ma joy parce que mom moy sama wetal bu deme ma wet ñu ne ko waye wona la de la nga re mune daf ma wax ne bu deme du yag ma koy ñeuk fekki ma contane motax ma ne allahu akbar xol ñu ñu ñu bëgge dem alakhirah xolal ñu ñu ñu bëgge de xolal bilal nek ci sukurat jabal ji nan wa musibata mu nan ko la quli wa farahata ndawsinan wa musibata munan quli wa farahata ndawsinako lutax muneko gadan alqil ahabba muhammadun wa sahbah alak sahaba ilay fek muhammad ak sahaba ilay fek muhammad lay fek ak sahaba ñu ñu dañu gëmul dafa nek ci sukurat di waja de metit metit de jabar ji xol ko ndaysan ndax de bi ni mel jaba ñu naan way sama musiba bi ay man musiba bi neera wacc sama ko mu naan ko det ndaw si waxal contane na ndaw si nako lutax mu ne ko ma ngi jëm ci soppe muhammad lay wuy ji ak sahaba yi ñi fa jëm bilal mu ngi dund ci kaw suuf ay tankam di yëngatu bir aljam bilal ngi ci suuf di dox tanki nek aljanna di yëngu mbok yi il faut ñu comprendre lan motax sahabatul kiram nek ñu ndaw ci kaw suuf ba yalla nan len bu fekke témèr ngeen di ngeen xex ak ñaari témèr bu dé jooni ngeen ngeen xex ak ñaari jooni ben nit ñaar la doon xexal ci yéfer ben nit ñaar gis nga ba xol lool lu mu grawé ñun tay ñu nek 1 milliard ba paré ragal dé julli ñi bu fekkone dañu gëm alakhirah kon islam moy ragné ci aduna kufru du fi am place puisque yefir yalla mo ñu wax ci suratul baqara wala tajidanna ahrasan nasi ala al hayat wala tajidanna ahrasan nasi ala al hayat gis nga yalla neena bokale kat yi ak yahudi da nga len fekk ci kaw suuf ñom ñoo gëna bëgg dund yawaddu ahadum law yu'ammaru alf sanatin wama huwa bimuzahzihi min al'azab kenn ci ñom dina bëgg dund junni at ak lu ko tek te yalla neena tere bu dundé junni at yi ba pare ñu duggal ko bi safara sahaba yi ñom ndaysan ay at yu neew ñu islamiser golf bi yaronte sallallahu alayhi wasallam gennul aduna ludul drapeau la ilaha illallah moy tim golf bi lepp la ilaha illallah muhammad rasulullah lu ko waral moy beug al-akhirah ak sori aduna mbok yi juromel ci mandar gay akhiri zaman moy nuqdatu uratul islam yaronte bi neena buñu demé ba adina di waja jeex dañuy japp pass passu l'islam yi diko fecci xam ngeen ne l'islam qawaid ash-shar'i l'islam ay ponku sharia la yalla ko teunk jox ko yonenti bi yonenti indil niko yonenti bi neena bala aduna jeex pass pass yoyu dañ koy firi ben par ben mune awwaluha al-hukmu wa saniha as-sala liñuy ñëk bayyi moy attéwo l'islam tay ci kaw suuf fan ngeen degg fuñuy attéwo l'islam fan amna ay deuk rek yo xamni jël nañ len lu len neex sanni lenen li fele fuñuy atté wol islam dir fatiha banas sharia bi yom ñu tek ko bari guddé boy boy lim do am juromi deuk boy lim do am juromi deuk la wax bokoy lim do am juromi deuk mune atté ngeen di ñëk baayi te jangeen ci alquran yalla mune inil hukmu illa lillah julit du atewo ludul yalla lum wax jangene ci alquran yalla wacce ñetti ay yoy di wax ci hukmu waman lam yahkum bima anzala allah fa ulaika ñetti yeb daj alquran di weddi yi nga xamne dañu ne gem nañ yalla gem nañ muhammad yalla ne ko fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka ad-damir ya'udu ila man muhammad ku wax ne julina man yalla duma ko nangu ku wax worna duma ko nangu ku aji makka duma ko nangu ku joxe azaka duma ko nangu ku tuddu batu sede duma ko nangu ludul ñu ñew buñu amé jafé jafé am problème ñu nangoo atté ci yow lo wax non la té bo atté ba paré wayusallimu taslima suma la yidu fi anfusihim harajan mimma qadait wayusallimu taslima dañuy nangu jébalu li nga atté jox na lepp né la non la da di nangu ha tay anamu ana atté l'islam anamu tay bo né nañ len ñew ci l'islam nga dékk né non kon nu ñuy def chrétien fuñu len di def lu ci seen yow nangul ba pare rek nga xol nuñu len di def yoni sallam nekkon na medine ay yehud nek fa nan la len def ay chrétien fo num len def ñom nuñu def ta mu nga gis nga ñom nuñu def di jox nañ seen dimanche sam di baye ci la sunu aju mu nga kon problème yépp moy du sax ñé mais ñun ñoo am problème bo bëggone wa atté wol islam fi légui Jean dou la xex Paul dou la xex 13 dou la xex Emile dou la xex xam nga kan moy yok jël jass Mohamed ak Abdallah Abubakar ñoy yëg fi kan duko fi defé non bu lañu sonal quoi li ngeen bëgg fatte nit ñi non bay leen ñu dund ha xolal ñun dañuy gérer ha xolal ñun dañuy nos di ñoo la koy wax julit yi ñoo la koy wax wa parce que paré wuñ pour dund diiné li moy suñu wax yalla yonent bi mo wax deug newona yeene gi ñew jamono li ngeen di ñeuka batte moy li ngeen di ñeuka bayyi moy atté ngeen di sandi fele def alquran téré barkelu ku tabax kërëm ba paré bala ngay toxu dañ ma waccel kamil bu nit déwé ñu indi kamil ku tiit dañ la wara sersi auditer la ka leen waccel ma kamil ci bureau bi ci gëna graw nak moy ñu bayyi waji ba mu dé ñu indi alquran diko jang waxuma baxul dé waye alquran mo nañu li tunzira man kana mayitan ayen suratu yasin li tunzira pour nañu war ci alquran man ki nga xamne kana nek na hayyan yalla waxul mayitan ku dund la wax nañ ko jangal téré ku dund ñun ñi la ñoko mom aqimus salaam wa atuz zakat kan mo koy def kuy dund suñ baye ba waji de mi ngi ni eliman diko ay julle eliman nan ko yow xamone nga ne yalla neena aqimus salaam lu ng koy jeriñ hal yan fa usala al yawma ñi nan ko yow xamone nga ne yalla dafa téré riba waxon na la taqulu riba adafan mudaf mi ngi ni de te lol moy alquran alquran def len bayyi len la yow nga baye ba waji de nga ñew nan ko yalla neena innamal qaya ya alladhina amanu innamal qamru wal maisiru wal ansa fek mom lolo don def wala taakul amwal al yatama inma yaakuluna yi nga ñew diko liral luwayi li yalla aramal nga ñew diko wax te lool rek la doon def nak yeen yeenako atti yalla neena alquran pour kuy dundul la kuy dund du pour keur gi ngay seen say waji mune amna kamil la kamil bu graw la yor wuru mak mom ko mayal dima aji je mun ci sama armoire bi ma def nanda mool la ko nga ñew ñu genn ko ñenti wër kamil baangi poser ken laal ko kamil du pour armoire bi pour borom armoire bi la yeen sa nga gis kenn ko xamne mom da koy def musluway ci autom day ut kamil tek ko ni ci kanam auto bi wala mu def ko ci ginaaw pour auto bi bu ko dana laal kamil du pour auto bi pour borom auto bi la kamil du objet buñuy meubler du meuble kamil bi pour nga xam foy tek sa tank la kamil bi pour nga dund ko la pour nga moñ ko ak sa jikko yonent bi mu genné aduna sahaba def delegation ñew ziaré ci yaay aisha dañu tok ne koy ben laaj lañ am yonent bi lu doon dundum lan mo doon jikko mune len kana khuluquhu alquran sallallahu alayhi wasallam so bugge xam alquran fatiha banas kuko dund yonent yalla muhammad li alquran tere lepp la bayyi li alquran digle lepp la def motax mu nekkon alquran buy dox ci kaw suuf mu jël lolou moñ ci sahaba yi tay ci kaw suuf fan ngeen di jëlé ku melni abubakar sadiq wa len mako waxuma ngeen xol senegal kessé dé aduna bi yeb la xol jël len aduna bi ki fi gëna bax ngeen natalé ko ak abubakar yenen tibi neena wallahi ma wata'atil ardu ba'da al-anbiya khayrun min abubakar ginnaw yent yalla muhammad yonenti dem abubakar mo ci gën ma wata'atil ard kaw suuf ken doxu fi ginnaw yonenti ñom ibrahim ak ñom nuh ñom musa isa ginnaw ñooñu mune khayrun min abubakar ku mel abubakar doxatu fi ko kan moko yar muhammad fal la ko yare ci qur'an umar usman ali fal la len yent yalla muhammad defare ci alquran karim ak jigen ñi ñun nak alquran baangi ni 114 sari ñun ñep am nañ ci kamil yi am nga wars am nga hafs am nga kenn xamul mais lu ñu jëri la lañ alquran bi jëri lu do ko téré barkel waaw ak sa ma barkel ci way ya jëf lool kessé lool taxulon mu jox ñaarel bi ñuy bayyi ginnaw atté yonent wi ene moy julli saniha as-sala tay ñun nangu nañ ci senegal jullit budul julli nangu nañ ko ñun nangu nañ jullit budul wor yalla ne wor leen mu ne man duma wor damay joxe ndogu ñun ndogu lañ ñu wax nañ joxe ndogu kan moko wax yalla kan moko wax yonent bi yalla de mom limu wax moy kutiba alaykumus siyam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun yalla la wax aqimis sala taxawal len julli hafizu ala salawat respecte len julli yalla lol la wax su keneen ñewé nak daane man julli la mais duma julli hon ay man mom duma julli ba pare def ko sax ay way duñu julli duñu wor bu ñu déwé duggu aljana daf ko ay way té yalla mëna julli len wor len ñun ñu bañu julli bana wor ba pare ñu ne ñun ay julli té ngeen jang ci alquran wa safara biñ duggé safara ba faré wa aljanna di len laaj ne len yeen wa safara ma salakakum fi saqar lan lañ tont qalu lam nakum minal musallin ñun dañu bañu julli ñun dañu bañu na julli lool tay moñu duggal safara fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salaa wattaba'u فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا يننتي بي بام ديمي ني باخ ني ديم نيان ньо لين ووتو ني لانك با ني جولي يالا موني سي خي لا لين دي نان لو الله سفر لا لين جيم مبوك يي نكه الاسلام بي دو لو ني ديغ ريك نان مان جولي لا سي دين بي لا ديدت لي لو نوي دوندو لا دنجكاي دوندو او دوندين لا Islam manhajul haya dundin la bu julli di dund 24h sur 24 kenn ci ñun fi ci bir bas bi tok na laaj ben laaj ndax amna Islam waxna ci ben bir ñu seen ndax waxna ci wala waxu ci ti di ngay dundé la wax laajal ben laaj ndax li Islam waxna ci ñu seet dal bi sax bokay sol Islam waxna ban dal ngay ñëk sal yere bi sax waxna la ban tank moy ñëk dug tuwéy ci mbub mi waxna la ban loxo moy ñëk bokay simi sax waxna la loy simi ngay dug ci douce bi waxnañ la loy dug ngay genn waxnañ la noy genn nga fay tok sax waxnañ la no fay toge ba yaak sax soxna ci kawlal bi l'islam waxna len nu ngeen di nekké auto bi waxnañ la no ci yey no ci waré lu nekk l'islam jangale nako amul lu mbay mani mbami buñu ngaxé sax waxnañ la li ngay wax xajj yi buñu mbewé sax waxnañ la loy wax so dégé ginar sap sax waxnañ la loy wax ben sahab ben way ñuna ben yahoud ñuna ci abu zar neko seen diina ji lepp la jangale mune diina ji bayiwul dara jangal nañu ba jangal ñu boy dugg douce jangal ñu ba jang no fay nekké ak so genné nuy genné ma faratna fil kitabi min shay yalla neen xol shay la wax shay moy lan ci arab cholof douce dara yalla neen lepp waxnako ñun ñu nek fi di lambatu nek ay taxankatu guddi ko xamni ne rañ la yow bayiluñ la dara ndeysan ngay lambatu nek gumba ha di lambatu xamo fo jëm te yow nenañ la liñ la indil bayiluñ la ci dara lepp ngi ni lo soxla rek mi ngi ni da ngay dem rek lo soxla mi ngi ni question bo soxla réponse ba ngi ni ñun tay ndeysan yal nañu yalla yërum yalla daf ñu sante julli kudul julli yéfer nga bu yow mu leer seen bop fi ci bir tante bi gor ak jigen mak ak ndaw bu fi kudul julli nekké ab yéfer la té kudul julli da nga ñul dëkkal sax ci kër su déwé kèn waru ko sang kèn waru dem leen ci hukmu tariku salabu usaymin ñu dem ci muqaddimatul isi wa risalat ibn abi zayd al-khayrawani mu ngok cheikh bi leen ñu dem ci muqaddima dañ fa fekk atté yo xamné babul murtada billahi allazi la ilaha illa huwa kuko xamone lool mo lay xaar di nga xamne yi ñu nekké ay tiaxan la ay duma julli fa bari bëgg nekk julli ku dul julli yéfer nga yalla ko wax l'islam baña julli bok ci l'islam julli la man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din yonenti bi neena ku taxawal julli julit la taxawal nga diine ku bayyi julli yonenti bi neena mab nga diine buñuy ciaw ci l'islam buñuy ciaw ñi nga xamne dañuy julli sax di sagane julli gi yalla naan ñu fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun masama kudul julli buñuy ciaw ku yaq julli kudul julli tew fa dañ naan ganda ma ngi ni ki lañ doon wër nak ñewal yow kon julli day julli baatu julli lan mo tax ñu tudde ko julli moy day julli tay ñun nangu nañ dekk kër kudul julli nga am jabar judul julli and dama wax sonno no legui comme damay bañ kuma deg nano fi lele sa nga bëgg dem fajar jak nga deg as-salatu khairum minan naw nga bëgg jox soxna seen ni nga teunt bi sa nga ñew dina yuxu ba ñepp ñew mëna jël leen yobu jak yi deggul ni wax de ku sa soxna téré dem jak bi sa nga ñew dina yuxu ba ñepp ñew mëna jël leen yobu jak ja mom soxna sey yuxu ba ñepp waaw mom soxna ci moy yuugo ba ñepp ñoom mëna jël leen yobu jakk ji té mëna télé won jakk waaw dem leen ngeen jëli wo leen diw wo leen ñoom diw dem leen ngeen jëli ciabi morgu bi yobu leen ko jakk ji paré na ci ndaysan ñoom la yalla def ci qur'an ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin xam nga ne ku 5 ponkal yenu def la ci caisse di la yobu jakka ja neexu la yobbo sa bop de di nga ci gis ñu yalla rebb ñoo xamne dañuy xëdd ba faré teddal duñ dem jakk fajar xami xolal xëdd ba faré teddal te wéru koor dabatal la dabatal formation fi nekk ci stage lañu nekk yu ndaw yi la doon recc moy yoy ñu lay wax ni julli fajar jakk xam nga da la daan recc yeen say amna ñoo xamantene musu ñu dem fajar jakk legui nak xëdd nga xana nak xana nak ay way lo alku xëdd ba faré jakk jaangi ni ndeesan waye amna ñoo xamne lu mbir mi di yomb yalla yombul ko ci ñoom motax ku yebo sant yalla ku yalla bax li yalla santane nga ci tartari sa bop santal yalla xol nit ñi ñu bare ci jakkay du fess ah xawma yeen seen jakkay de estade day fess dal te estade 6h lañuy soxla nit ñi 7h estade bi 8h ci suba lay fess 6h ci ngon lañ leen soxla estade bi 6h ci suba lay fess ñaata heure mo fi jaar ñepp taxaw amna yo xamni ci naaj bi lañuy taxaw simbe ko def yaramu neen bi yuhu 6h ci suba ba 6h ci ngon wala ba minuit parce que bu mbeur mi daane ñu continuer yuxu ya ba minuit wala fanane ko non julli wuñ ben waxtu motax kéro buñ nan sénégal wér yu feñu fi da ngeen nan gisulen ko parce que sétu len ko da ngeen non sétane télé ngeen ko sét fi kenn xol ko fi ñepp ci télé lañ nekkon diko sétane ngeen ko sétane ñen ñi sax dañu julli dimis daw ki la combat bi di commencer wala ngeen ko sét da ngeen ko xol xolu len ko nañ wax dëgg bi té li russe lu moy wér yu feñu sénégal ñu nan no dañu bëgg ñëpp wara do eh la ilaha illallah sénégal bu ngeen yémé ci gaz bu sér courant bu coupé sant leen yalla sax jour ma wax ko mani bu ñu yémé ci courant bu coupé marchandise bu sér sant nañ sant yalla ñun lepp lo xamantene xéet yu ñëk yi defoon nañ ko yalla ben leen wala mu yobbu mu wëlbeuti suusi ñun def nañ ko amul luñ deful ci mbon fi fim nek ni ban débat mo nek ci radio bi ban débat mo nek ci ñaari opposition ak parti au pouvoir affaire gor jigen té lool du lu ndaw parce que ci sommet bi la ñi yor réew mi buñ démé ba nañ ñi ay gor jigen lé ma mësa dégg ben way en direct ci wal fajiri mu né sénégal depuis 5 heures ba fi ñu tok ñiko mësa jité ñep ay gor jigen lañ ak ay franc-maçon kon ñun fu ñëw xéet bo xamné julit yo xamné ñi leen jité ñep ay franc-maçon lañ ak ay gor jigen réew mom fu ñëw réew mo xamné duñ fa def lu bax lu bon rek ay fessman ay monument ay théâtre ay yoy rek moy yittel ñi wa réew ma réew mo xamné do dégg mukk ñuy kaas l'islam non réew mo xamné do fekk mukk ñi wax mbirum diiné lan lañuy wax fa rek fa kon yi tomb yi suñ ko yandi sallallahu alayhi wasallam di wax pour ñu tek ci suñu bëtt ñu tek ci suñu tank ñu xamné yowmal qiyam ñu ngi jégé ci ñu depp parce que yoon wi ñaar baaxul yenent bi neena juroomelu tomb da ngeen di fecc ci pass passul islam yi bi ci ñëk moy atté ñaarël bi moy julli rew mo xamné dañuy titéro duñ julli wala bu ñuy julli sax dañu nan yeen sa nga rek kure xaaruma kepp keppal yeen sa nga deg bu re ben bo disco mu lañ dem door ko mu daanu may yow ban jakk ngay julle ñu na jakk rapi ku bañ sa tension monte fa ngay dem mais jakka je bo ay 30 rak lañ ñu yi ñu xom luñu nañ dem fe ñaari rak pour ça bu doon xaaliss bi ñu joxe la ñi di joxe 1000 francs ñi di joxe 10000 fa lañ ñi dem gis nga kepp keppal nañ ko kepp keppal motax suñu julli amul ñëriñ ndax jangalon nañ ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ay swaaji ci bir jakk ji programme fi mi mu ngi ci poste bi bu paré sax ñen lay mu wiru ci mir jakk ji di xol tay lan lay jouer gis nga ko julli na fa ñu xolaat suñu julli ndax julli yalla nenañu day téré def lu bon semaine bi dañ ma yonne sama email ben image bo xamne dafa tax normalatuma surtout nak buma duggé ci jakk di julli image bi day ñew taxaw sama kanam xam ngeen image bi lan la dañu woné julli jot imam bi duggu ci jakk ji di julli nit ñi ñew waji day jangale ne nit ñi julletuñu loolu la ma bëgg wax wu gaay fi ñu taxaw ñom ñep seen ruuy genn imam bi genn na kërëm dem di régler ji dépasse gën amna ño xam kenn mu ngi genn ci jakk ji taxaw ji bindu jakk ji wone téléphone ñeneen ñi ñu ngi genn taxaw fa le di waxtaan ay business ba dara dasul dul julli gaay nga waya jeex taaya ñom ñep ñu daawat ñew tok daali taay di assalamu alaykum mana yaram ye nek jakk ji may ruuy nek ci jakk ji di nga gis ku ne allahu akbar di xulu mu ngi xulo de mu ngi jakk ji de mu ngi allahu akbar mu ngi xex ba bañ ñaan assalamu alaykum lay tewlu ne assalamu alaykum da ngay gis ku ne allahu akbar instant yi mu ngi ci bir jakk yi mais ruum mu ngi sandaga mu ngi xalaat lu muy ndogo tay de mom bes doore la wara dem te mu ngi yakki di julli de ilima la ngay jari mu ngi deg genn walu julli yep non la nit ñi yaram yi ñoy ne ci jakk yi mais ruuy ak xali day genn julli gi dara te jangon ngeen qadaflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un lakhdari bi ñu jang fi ci rew bi nga xamne ñepp jang rek la lay la li salati nurun azim tusriqu fi qulubil musallin mun wala yanaluhu illa al khashi'un julli dafa ra am toroxlu yaron nabi sallallahu alaihi wasallam mu dan julli dañuy deg deun bi azizun ka azizul mirjal min al buka deun bi di xix yaay ay senene yaron nabi daan waxtaan ak ñun me bu julli joté day melni xamatu ñu fa ngi jox julli ga dem jang yi di mat di set di leer ruko yi di wir di da nga nan all yeen say nga duggu jak allahu akbar rek bismillah dua istitaa ngay def subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an rek ñu ne allahu akbar ruko nga ni subhana bala nga ni azim ñu ne sami allahu liman hamid bala nga ni rabbana ñu ne allahu akbar so ne subhana ñu ne allah taaya mom bo ne attahiyatu ñu ne assalamu alaykum ku ne jël uppu kayand juma ji na tang jakk ji na tang daw gën taw fa mo musibana takat xolal dañuy julli dañuy farax farax julli ko bari gën taxaw ju bundu jakk ji di waxtaan kon luñ doon yakam fuñ jëw julli luñuy jox tan la ñu koy jox tan ndax moy jaamu yalla bi gëna mag ci jaamu yalla soko doon misal moy bop ci yaram bop buñ ko dindé ci yaram lu way nek ñu doon misal bop julli ci diina ci moy bop ci yaram yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ci misal yoyu muñ doon jox ci mandraga yi juromelu ponk jurom benne juromelu ponk ci mandraga yi akhiru zaman jurom bennel moy istihlalul khamr wa tasmiyatuha ghayri ismiha dagana la sangara ak tudde ko yenen tur yu ko islam xamul won xam ngeen sangara dafa haram jangeen ci alquran yalla mu ne innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu borom bi tabarak wa taala mu ne jang ngeen ci alquran yalla mu ne sangara dafa haram kero ba aya bi wacce sahaba yi dañu jël siwu yi ndali berigo yi kep ko ci mbedi medina toj ndayi ba ulama usira nenañ naaj bi mu tangé xet gi dafa fekk nit ñi ci biir neeg lepp luñ tour ba yalla ne fa hal antum muntahun omar ne allahumma antahayna minhu yalla ñun paré nañ ci kérok ba yalla ne omar ne ñun paré nañ ci ñun wa sénégal lañ ne ñun ñu ngi dogo commencé yarant bi ne ijtanibul khamr mo tandi ku len sangara fa innaha umul khaba'is sangara moy ndey ñawte fi na ngeen ko moy tandi ko sangara moy ndey ñawte fi mune ci riwaya benen fa innaha miftahu kullu shar sangara moy chaabi lepp lu bon gis ne ku bëgg def lu bon ci senegal da ngay gis xalé bu goor bu nek ci kër gi jubawul ak bayam wala jubawul ak yaayam lan lay wax dama nan tat wax pa bi ray tat lay def tay wax koray yag ngeen deg lool pa bi bay len ma mom tat lay def tay wax ko ngew yow bi nga ne ciot mu no wax ray nga nan da nga nan tat wax ray hak deug yow bi ngay bi nga wéré keung normal ni mëno wax deug nga ni ngay mandi wax deug ku mandi fu muy waxe deug et puis amo foy loy mandi amo koy waxal lolou sa bay dañ sétat sun bop yalla ne sangara aram na ñun ñu ñew jël ay keuyit ñu fal ay nit yo xamantene nit ñoñu biñu leen falé dañu ñew ci xéet bi may ay nit keuyit ne leen yeen am ngeen droit jaay sangara yeen am ngeen droit jaay ko am ngeen ay keuyit mi ngi ni keuyit ya ngi ni ku amul keuyit dina bëttu jaay ñu ne ki day def clandestinement dañ koy japp kenen ki nga xamne mom amna droit ubi bar xol da nga tax koñ bo dem legi xalé dañuy nan amna ben sangara bo xamne ci ay mbuss lañ ko def moy mbuss ndox yi tudé ko salagne salagne diko jaay xalé ñu koy nan dembu ci waxtaan buma nekkon conférence ben waye nema de nga fani wa pasti valda di jema riposte di garu walé c'est parce que dafa am benen pasti bu fi ñew bo xamne dafa am drop dembu lañ ma jox information sangara dañ koy jaay legi ci ay mbuss comme ni ñi jaay mbuss ndox yi juromi dërëm ben borom xam xam buma don waxtanal ci birom munema mako top diko top diko top ba refus lañ koy ligéré sangara waw refus tengej lañ koy def tengej tengej waji na mako top ba tengej té lu lus lu moy muné bima ci waxé dañ ma wo téléphone dima saga né néna amna ño xamni sa dañu dem ci télé bi ay outal out ay conférencier ñu may xass man dem ba ci télé bi dima xass ay conférencier di défendre isin ba fuñu jëm ñu Sénégal fuñu jëm lu yalla né dafa haram ñukoy jaay julit ñukoy naan nga gis ku wor ba ngon di nako sangara wor ba ngon la dé nit ñi naan allahumma laka sumtu wa la rizq aftart zahabat zama'u wa btalat al-uruq mom yor bu tal sangara naan zahabat zama'u wa btalat al-uruq ba xamna la di ndago sangara yanti yalla muhammad alayhi salatu wassalam muné mudminul khamr ka abid wasan nan ko sangar mok jam ko xorom ñoyam ben lañ imam ahmad moko solo ci musnadam yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena salasatun ñetti nit ngi ni qad harama allah alayhimul janna yalla aramal na ci ñom aljanna duñ dug mukk te ku gem ne diñu dug yow do dug ñetti ñi duñ dug aljanna kan mune mudminu al-khamr wa aqun li walidayhi wa dayus wa huwa allazi yuqirru sufi ahli wa fi riwaya allazi yarda al-khubus fi ahli yonti al muhammad alayhi salatu wassalam neena nan katu sangara du dug aljanna kuy dengue ndayam ak bayam du dug aljanna dayus du dug aljanna ñu ne yonti ko kuy dayus mune ko xamne wa kërëm buñuy def lu bon mune ay xalé lañ buñ magge mu dañ borom kër go xamne wa kërëm buñuy def lu bon mune suñu magge mu dañ ay xalé lañ buñ magge mu dañ no bayil xalé yi buñ magge mu dañ ci benen riwaya lan la wax waji mom sax dafa nangul lu bon li ñukoy def ci kër yi fakk ko nangul dafa nangul kër gi ñu fi def bop neen di fi xéssal di fi mésu di fi ndialo goor ak jigen di fi ndialo ci bir kër gi diko nangul bo waxe mune ay xalé lañ dañ ci toll ndeysan ana ben goor go xamne ndaysan dafa dund France yag fa julit la de mu ñew Senegal ñibi ci tabax keur tak soxna nek kilifa nak legi nak tok te du ci pilianam ben xale bu jigen bu bon sol lu bon ñew di sersi doom bu goor ñu fekk mu teddi de khalas waron nako rus bok waye ñew ak ciol gu bon gog ñew nuy goor gi ne ko diw lay set mu ne ko duggal soxnam ne ko ki lim sol bon mu ne ko da ci tok baye ko mu doxal man mi bima ci tolle dama ko don doxal wala ko wax ma ci tolle dama ko don doxal tay lo ngay deg tay la nga deg ci grand place pa yi wala maire ñu nan ci ñun biñ ci tolle di fa bi ma mu non fecc ma dan jël kubi lu bon kenn ko fatali ko ñi jangale tuub sarti tuub dañu ne bo ci amone ay photo sax wala ay yéré dang koy lak ndax doto ko bëgga netali ay ñun lolu moy lañu ñun tuubun ñun dañu mënul dañu mëna tul dafa am ko xamni dafa tuub am ko xamni dafa mëna tul mbir me ko bayyi mo mëna tukku gis nga tay su benn magget bi gënon magget ci seen dëkk bi ngeen yobugo ci salon coiffure bi ñu coiffé ko ba mu rafet ciap ciapal ko rosa ko dooral ko mini dooral ko body solo ko dala ciap bu gene fi nit ñi dañ nan dafa dof ñeppay daw lu tax est ce dafa magget waye bu ko xalé bu ndaw defé ñepp djublu ko bu ko mag defé ñepp daw lol mo lay wone dafa am ñu tuub am ño xamne tuubu ñu de mbir mi dañ ko mënatul mbir me len bayyi ñom bayyi ñu mbir mi de mbir me len bayyi am na ko xamne da fay xey mes bayyi ko mes ne ko nak xolal di nga bayyi parce que man mi dootuma teggu ci sa bop bi mu doga bayyi mes ko xam nga tuubul ki tuub moy ko xamne dañ ko fekk muy mu koy def ñu ne ko aram na mu dal koy dindi ci bis bi du yegg mais fi yeen say ngay nit aram na mu ne xara ba mu rap bu rapé mu dindi ko ko kay xam nga ne tuubo dan lañ yalla jubal mbok yi bokku na ci mandarga yoyu istihlalul ma'azif wal harir wal ghina yarante mi na bokku na ci mandarga yi bes penc musique bu tassaro ñu daganal musique daganal ko daganal soa daganal njaalo yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam mu ne inna allaha ba'athani rahmatan wa hudan lil alamin ba'athani li amhaqal ma'azif wal mazamir wa amra al jahiliya rawahu ahmad yonent bi neena yalla ma yoni man yonent bi ma nek yermande ma nek njub pour aduna bi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yonent bi yermande la pour xet bi sallallahu alayhi wasallam mune yalla ma yoni ma nek njub wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé djub assurance bobu mom dong moko am mom dong la yalla joxoñ baram ne ku bëgg djub rek topal muhammad ku ko top djub motax gis nga ñi ko topon ñepp djub goor jigen ñepp djub ashabi kan nujum kullu maqtadaytu ihtadaytu samay sahaba la ñoo melna bidew ci djub ku ngeen ci roy djub ndax man mi len yar dama djub ti mo lay wone ci ay dañu fen yeurent bi yar sahaba yi ñu naan ñepp murtad ginnaw kon limuy tek moy ki len yar mu nuter te yalla le yeurent mo len yar ba yalla tag len laqad radiyallahu anil mu'minin mu waral leer suñu bop ne yeurent bi neena yalla ma yoni ma nek yermane ma nek ñub pour aduna bi baasani yalla ma yoni li am haqal ma'azif na barakallahu fik jazakallahu khair su ko defé mbir la mo xamné bayyi ci xel dina tax julit mëna dem yalla néna yonent bi bu ngeen ko topé djub yonent bi ya sahabi bi ñepp djub ba nga xamné ñun bu yonent bi disonti ñun sax bu ñu roy Abubakar wala Umar wala Usman wala Ali dañuy bax ndax tashabbahu in lam takunu mislahum fa inna at-tashabbuha bil karim falahun jëm len topando jëma topando ku bax day tax nga bax jëma roy ku bax day tax nga bax waye xol ñun nan lañuy roy yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam neena yalla daf ma yoni pour ma jëlé fi musique ak ay philip ak mbiru ceddo yi hadith bobu ahmad moko solo ci benen hadith yaron tibbi neena iyakum ma ngi len di moy tandikulo watandikulo wa istima'il ma'azif wal ghina fa innahuma yunbitu an-nifaq fil qalb kama yunbitu al-ma' al-baqla ma ngi len di moy tandikulo deglu musique ak ay way ndax ñaar yoy day saxal nafiq ci xol comme ndox ni muy saxale ñax ndaysan su ñewé ci ngir yi da lañ gis sax borom ngir yi li ñi wax ci musique imam ahmad biñ ko laajé mune la yunbitu illa an-nifaq musique du saxal ludul nafiq ci xol biñu laaje malik imam malik imamu darul hijra madrasatul hijaz la yufta wal malik fil madin senegal nenañ imam malik moy sen serigne imam malik do lo lañ wax ñune ñun ci ngirum malik lañ nek lol nga da ngay wax ak kenn mune la non ñun ci ngirum malik lañ nek senegal kay ci ngirum ñu nek moy ngir mi bakkan ah ngir mi way ngirum malik mom nekuñ ci buñ nekkon ci ngirum malik duñ deglu musique fim nek ni kuy tak soxna lokay takke musique kuy ngendé lo soxna si di ñew lokay téro su amé dom loy téro dom ñi bo amé gal lokay téro lepp musique la sunu lepp musique la imam malik ñu fekk ko ci jakk ji mu top nessal bu dan jangale ba mero ba mel yonent ko fete nday jor su waxe ba ci ag mu ne kullul kalam yukhaz wa rad illa sahibu hadha al qabr waxu ku nek danañ ci sikki sak bu mu desu ko ki lu mu wax rek non la ñu ne ko wa serigne bu mag bi lo wax ci musique mu ne la yasma'uhu indana illa al fusaq ken du ko deglu ku bok ci ñun ludul kacior mu wax wax ji ba bari daldi xam ñi yenu ko yobugo keur ga mu nan hal yasma'uhu muslim est ce que ab julit dina ko deglu est ce que julit dina deglu musique hal yasma'uhu muslim hal yasma'uhu muslim est ce que ab julit dina deglu musique ndaysan demb mag ñu bax yépp bañu musique tay da ngay gis ndaysan mag mo xamne fa yor kurusam folie mu ne faylen da nan wañi len wañi lew modou mu ne am ne wañi len lele mu ne ni ba cang gis tank bi di yeungu musique drogue la musique drogue la mbok yi musique drogue la gis nga buñ ko tege fi ba cang bu yage re li nga commencé and ak mom drogue la xol ngeen kuy fecc buñ ko tegalé cassette bi lu mu fecc ba salaire wona jikko mbam wona jikko njaay all nga xamne musique baxul musique drogue la bu fekkone suñu thème musique kessa la kon ñu xam musique mo yees mo bon mais mal asaf ay tombe lañuy diri rek di dem ibnul qayyim neena musique ruqyatuz zina neena musique moy moccu ñaalo waxna deug tan nako yalla fay scolaire ay am fi fi nu dudu ñakura dina am cholera han cholera yi dañuy leundemal bum leundem ci bir bude neeg la dañ koy leundemal ken du fa tal sax lampe bu leer lampe bu xonk te lampe bu xonk lu muy signifier ci français danger lolou moy fi danger mo fi rek ñi ñew ci benn pan ko dañu bëgg nga jox ñu ayda ñu fecc duñ ko lañu fecc de xam nga luñu gëna dañuy def kol kolédera moy kollu yu daranté goor indi kollam jigen indi kollam ñu tégante ko moy kolédera pa xam nañ ne buñ né kollu yu daranté pa bi naan sama dom demul ñu né kolédera ñu gawal affaire bi quoi pour pa bi du comprendre xam ngeen ben xalib goor du né sa dom ji jox mako ma tek ko sama kollu bi ci kollam pa bi né sama dom na dem moy kollu yu daranté ala du lol mo fa am kon lolou boudé ibnul qayyim né ruqyatuz zina day indi ñaalo lolou goor ak jigen ñu né ni sen kollu ñom ñaar lu muy indi lolou sa ëppuna lon ñaalo la waxuma lolou du ko indi mé ñaalo la ci bopam ñaata la ci sénégal ñaata soirée yoy ñaata la du jeex ci koor gi sax di nga gis ñuy teug ko lé dara koor wor ba fa dañ tuddu ko soirée la lañuy def homme 1000 francs femme livre femme wax ci wax yo xamne ku wor du ko netali wax yu ñaaw ci ay julit nan len yew mbokk yi nan la nek ay julit du tour kesse du julit lol kesse nga ci am qalat al a'rab amanna lu len yalla du deug qul lam tu'minu gëmu len té dañu waxon ni ñun gëm nañ ñu ni doora la fi dégg ñun gëm ni yalla gëmu ñu ndax nañu bañ li yalla wax musique mbokk yi dafa haram day indi ndialo bari na ci koñ xalé yu jigeen yi ñi ëmbël yépp ci place yoy lañ leen ëmbalé musique fu mu nekk ñaar nekk fa sangara nekk fa jigeen nekk fa ñaar yoy ñokoy dundal motax cholédra bo gis dañ fay jaay sangara jigeen du pass musse leen gis soirée bu ñu wax xalé bu jigeen bu pass musse leen ko gis parce que ñaar yi ñokoy dundal musique foko fekk rek ndialo mi ngi fa jigeen ngi fa sangara ngi fa faram waxan na ci leneen mom ibnul qayyim mune moy qur'anus shayatin ni nga amé alquran mune ab téré ñi nga xamné ay say lañ ñom musique lañ gëm ay leen say nga dégg kenn tok teud ci bir salam di déglu ben animateur wala animatrice wo ko téléphone wallahi diw mune ko cassette bi day fexal sama xol bima ko deglo sama xol bi dafa feex te yangen yalla mune ala bi zikrillah lan mo wara dalal xel lu wara fexal xol alquran ab julit tok nan musique moy fexal sama xol no man bala may ki rek ñu tégal ma ben ki quoi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un abubakar sadiq radiyallahu anhu mom nan la ko tudé mizmar shaytan moy filibu shaytané ifu shaytané la bom mo don jurom ñaarelu tom jurom ñettel moy ikhsarun nisa wa kasratu zina bayna ar-rijali wan nisa bokku na ci mandragay bis peñ moy jigeen ñi ñoy upp goor ñi ndialo bi tamit day bari digeunte goor ñi ak jigeen ñi hadithu anas ibn malik radiyallahu anhu mune sahaba yi ma len di netali hadith bo xamne du kenn du len ko netali kudul man bo xamne mako deg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne bala yawmal qiyam jot xam xam yalla dina ko fi jele reer moy tasaro ndialo dadi tasaro ñuy nan sangara jigen ñi dadi upp goor ñi li nga gis sax jugurom fukki jigen sen doole ben jigen moko yer bo bolé jurom fukki jigen doole ben jigen lañ am jigen ñep dañuy nek ay yambar dara lañ dul manati taw gis legi bu ñëk ba da ngay am jabar moy def lepp foot moy taxani moy togg moy balé mo legi dañ nan la ah man jabar la na foot kat ñew mbindan ñew fi balé gis oustaz neena borom keur gey rot moy taxat moy jindi gaz xana digi ngeu digeen du def dara ñu def xana di amna ñu xam sax duñ togg mi naan mi togg sangu solo terminé ma ngi dem te ñew lor rek gis nga dara lañ mënu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mu ne ndialo day bari xolal tay senegal li ruslu ñu naan ndialo dafa bari ba yombu ne seru legos bolis bo ubi fekk ko ci nit ñi dañuy ëmbël di tek di ngénté té ngénté ñaalo yi ñoo gëna xumbu sax ngénté yi dagani té ñu jang ci alcorane yalla mu ne wala taqrabu waxul bu len ko def dé lan la wax bu len ko jégué wala taqrabu zina bu len jégué ñaalo ndax ñaaw bi mu ñaaw bon gi mu bon ñun mu tassaro ci suñu dëkk ba nit ñi naanu seru legos la wolis bo ubi fekk ko ci moy keur go dem fekk ko fa ndeysan legui ñaalo ci senegal du gacc bu ñeuk ba ku ko def ci dekk dañ lay genné dem na bi la ci alli bo ko def ci alli ñu indi la ci fu sori nga nek fa ba am dom ba kenn ñep faté ñu doga nga ñëwaat mais tay day gis xalé bi ëmb ba paré and ak kiko ëmbal ñuy doxantu mu japp ci loxo bi ñu naan gaay na mbila andal ci gaay suñu amé dom yaayam téggi nat nek su ko waji teralul ma teral ko ñu tek ngeen di baaf di musique gaay yi cotiser ñu ne dañ koy teral lan lañ koy teral dafa moy yalla man fa'ala zanban yadhak dakhala an-nar wa huwa yabki Allahu akbar man fa'ala zanban yadhak dakhala an-nar wa huwa yabki ku def bakkar ba pare di jibilé man nan may ngand Allahu akbar en tu dina bëcc gi ñëw di nga dugg safara di jiw torox wallahi fo ñu yew fo ñu xamne ñu ay julit lañ indi wuñ fi suñu bop dañ lu fe indi mission lañuy dox ci mission dañ yor mission mbokk yi mission lañuy ursi ci kaw suuf légui ñu dem jadda zaman wa anta tal'ab كم تقول غدا غدا اتوب غدا غدا والموت اقرب نؤيب الزمان والايب فينا وما في زماننا ايب سوانا داني ايب الجمر من الجمر بي جمر جمر بي دارا نيكو سي نين ني نيب ني جود جانت بي فان لا دان فينغي في سونغون جوتي بوي سو فوموي سووي اسمان بي فومو نيكون بي ني جود سي كاو سوس سي فان لا نكو فك ngelaw li mo nek ci digënté nit ñi fi nek jeex na lan mo fi changement ban changement la bu nawet ñëwé mu taw bu nawet bi jeexé mu jeex firwi yi doon ñor ci sen saison ñoy ñor li daan am moy am ban changement mo fi am nan jamono bi jamono bi changé wul ñun ñi ñoo changé ñun ñi ñoo lank baña jaamu yalla bal sax ñun ñoo yaq suusi ndax yalla waxon nañu wala tufsidu fil ard ba'da islahiha njaalo defa aram ab julit du nek njaalo ka ikhwatal iman yonentibi neena njaalo dana bari ñu naan sangara jigen ñi bari goor ñi neew hadith bobu tirmizi moko solo juroom ñentel mbokk yi ci tombe mandarga akhir zaman moy intisaru zina njaalo gu tasaro yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena la tufna hadhihi al umma hatta yaqumu ar rajulu ila imra fayaftarisuha fi at-tariq fayakunu khiyarum yawma idhin man yaqulu law waraynahuma wara hadha al-ha'id wa fi riwaya yaqulu amsaluhum law i'tazaltum at-tariq Allahu akbar sallallahu alayhi wasallam neena nyaalo dina tasaro ba jamono ñu goor japp jigen teural ko ci mbedd mi nit ñu bax ñu bu ñew xam nga lu ñew ay way wa yaqulu khiyaruhum ñetana ca nit ñi ñoy ñew naan ay way teng ko duggal ni ci bir mbar mi legi da ngay dox ne rek jep fek ben way bu tek ben xal bu jigen ci ponu motax am keur daf ci bangu medd c'est dangereux kay njaalo kay lañ koy def guddi bu gën teede dañuy indi xal bu jigen rek teural ko ci baami yow ya ko fi tabax de ñu teural ko ci dekk nak ben ministre bo xamne table yi muy liggey dafa xey rek jël table yepp duggal ci bir mané ko li nak mu ne dem fi la fek ben xal bu jigen ñu teural ko fi xolal bangu ministre ci medd neena ñu ba ñi ndaysan ñattana ci xéet bo ñoy ñew naan ay way law i atazaltum at-tariq waaw sam way te ngeen jox ci digg mbedd mi mok ndax sutura lol tay mu ngi ni amna jigen ak gor di njaalo beccëk legi sax waxuma la beccëk mais da ngay tok ci télé bi rek ñu dooral la ko njaalo bi ne tak nga tok di xol yaak sa ñewal nga gis gor ak jigen futé ko di njaalo jeuf rek ngay tok di xol wala yoy télé yoy ñewugul ñakura seen yoy yexegu fi kon yeen sant ngeen yalla LTL 9 yek segu ah ba ngay ngeen nanel suuf du ngeen ragal yalla musiba mo fi nek njaalo gu deg beuk def ko ci tele yi yeen say sax ñukoy manipuler ci portable yi motax am xale bu jigen dombo ndaw jutal ko portable xale bu goor c'est dangereux bul tuf da nga ni mu dem image xale yi ndaw ñu leen koy won do fa lañ ko tek njaalo bi takar nasé tekk bi yeb hein légi sax dañ nan ko ñaalawul bokku to ser nga xamono mu démé branché wo ñan ñoo branché wu ñaalo kat yi dañ lañ ñaal dafa sutur il faut ñu xamné ñun ay julit lañ mbokk yi faut ñu déllu wat ci suñu diiné xamné diiné ji lepp lu ñaaw bokku ci ñaalo bu tasaro ba goor japp jigen beccëk di sey ak mom beccëk ci digg mbéd ni légui la hawla wala dem len ngor ci tafesu geej ji heure yi ngeen xol wala ngeen dem ngoré dem len fi côté amna geej lagrose dem len ragrose dem len wa dem len ngeen fekk goor ak jigen beccëk legui te defi ci tafesu su geej gi beccëk la wax wuma goudi mom kenn ñamu fa dem beccëk so waxe ñu ne la xolal yow yi ngay wax yow ya yow xol yeen da ngeen tardé yoy ngeen di wax nit ñi dépassé nañ ko légui li affaire yi amatul neubutu waaw ñun dañu avancer ñun ñu ngi benen monde loolu lañ lay wax ay wax ndaysan gennon nañ xuruj ci ben juma ci ben dekk ñu dem fanan ci jakké ja ba ba set ñu nañ jëm geejgi kuñu ko fekk daawa fajar de dañu genn jakké jubal geejgi dañu ñew fekk xalé bu yoré xalé bu jigen bu tok cundung ñom ñaar ci yaak ci geej cundung ci soufu montagne ci ay xeer yo xamne fi do xalaat nu fi nit yexé xalé bu yoré xalé bu jigen bu tok sunu amir bi ñew nako salamu alaykum wa rahmatullahi wa salaam nu ko ki salal la sama xarit la mu nako yow mi tok ak mom fi est ce que bëggoon nga ñu indi fi sarak bu jigen tok ak mom fi ci heure yi ki nga togal fi bu doon sarak bu jigen la bu nga kenen indi ko fi tok ak mom est ce ndey mak bayam yeg nañ ne fi nga ko indi ni xalam jigen bi yow ki salal la yow amo kers amo fulle sa bop ki di la fawé ba paré sani la outi kenen tak ko def ko jabar xam nga nak jigen ju bon ken du ko tak japp len ñom ñaar ndaysan ba ñu tour ay rongoñ ñu dem bay len fofu xamu ñibbi nañ xamu ñibbi wuñ waye lu lu bëgg wax rek moy fim nekk ni ndialo bi fim tollu ci Sénégal nan sangare sék musique bi kenn mënu ko arrêté lu yalla yërem ndax fim nekk matna matna waaw instant bi déglu ngeen barki dem radio journaliste yi ci koor gi ñu dugg ci restaurant yi amna ci benn dëkk bo xamné ci dëkk yi ñi wax Sénégal yi ñaan yé ñoo fi gëna sell ndaw sine man de budul koor ma ngi doon jaay plat 400 mais koor gi 500 lay jaay té yépp nga jeex té dëkk bobu néna mo gëna sell ci Sénégal ñu dugg ci bar yi kay né ah ñun de xamuñu sax ci koor lañ nekk affaire yaangi jaral waaw dawo radio yi radio yi do faté ban radio la affaire yi di jar nit ñi di nekk di agn ci Ramadan té dëkk bo xamné nañ mo gëna sélé ci Sénégal la wax dé waxuma dëkk ciumbur ciumbur yi dé dëkk yi nga xamné diiné lañuy tité do fofu la reportage bi dé du mo wax turu dëkk bi xam ngeen ko mbokk yi bokk na ci mandarga yoyu encore batay fukel moy al mujahara bil fahish moy di def lu bon ne ko fang ci mbedd mi ku wax nga ni mbedd mbedd mbour la ken momuko buñu ken ray buñu kan damma bay gaane yokal affaire bi ci digg mbedd mi lolou dafa bok ci mandarga yowmal khiyam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena la taqumu sa'a hatta yuzharu al fusuh yowmal qiyam du jot ludul mbon dañ nan ko fang ci biti legi amatul kess amul neub kuy def lu bon lolou mo taxale jigeen ni ñeme sol lu bon xolal jël sen wéen yi pompé ko pompé ba mu ne ciup ñu xolal ko ba mu fat nga xamne yow bu ko xolé rek sa gis wéen yi jël sen awra yi genn ci biti liñ daan neub sax yalla doon wax ci qur'an ne jigeen buy dox bu mu yëngal tankam ndax loolu do yëngu ci kaw lañ koy tek bo waxe ñu ne xolal ya ko xolal xolu la woon ya ko do def ba gis ko tay li gëna russlu moy xolal tubey joju jigen ñi di jital day fenc biti su jigen demé jigen ñemé génné awram di génné tay ci Sénégal ben awra dong la ñuy neub ci yaramu jigen ben moy awra khaliza bi mag bi da ci def dara neub tout wéen yaangi biti denn yaangi biti jumbax banki biti poj yaangi biti ben rek la ñuy neub ci Sénégal ben té sax lolu ñu koy génné am nañu commencé génné amna ñu commencé dé wa amna ñu commencé ndax ñoñu ñom nénañ ñom ñoñu branché wu lu bon yalla doon na wax ci qur'an né ñi nga xamné dañoo bëgg lu bon tasaro ci julit ñi ah suñu moytul ma mugal leen té dañoo bëgg rek innal ladhina yuhibbuna an tashia al fahisha fil ladhina amanu ñi nga xamné dañoo bëgg rek waxul dañu ko def dé dañoo bëgg lu bon tasaro ala mo ñu dina leen buggal de kon ñu ko def na ñun ñëm ñu nek ay julit suñu doom yi kenn solo wul gis ngeen xalé jigen yoy ngeen di gis ñuy solo bon xalé goor yoy ngeen di gis ñi def check down di genn seen slip ci biti tak seen tri ci xottu taabi ñen bal ma baat bi xalé jigen yoy wacc goor yoy wacc ñu ko asman genn wuñ ci bir suuf naawu ñu genn ci garab yi fa lañ joge fuñ joge ci bir keer sen papa abdallah la tuddu sen yaay fatima ñom ñu tuddu len omar kay ñu tudde ko aisha ndessal suñu démé sénégal bu goor sax légui dootul tak tubeyam ñor lum doon jëri ñor lool ñu naan sentir lum daan jëri té xam nga lu yees moy li nga xamné ñi gëna yees ci xéddi ñoñ lañuy def mom la wax baña tak tubey sa slip digeen goor jigen mo koy def pour loolu mandarga la ci ñom bo nekké goor jigen nga def ko kula sen xamne ki goor jigen la dem bu fekke mom tamit goor jigen la mu dem aborder la ñun tay mom lañuy def xola watu dabala ba fu mu joge goor bënn nopam def ci jaar goor bënn nopam def ci jaar hein te xam ngeen ne sharia lan la may goor ci takay jaar yeralent bi bu mu seené waji taklam dafa xecc lam bi ba mu loxo bi dreetal door ko ci suuf ci biir marché bi mu ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflahta abadan bo deewon ak li do texemuk yonent bi dem gaay na waji jeelal salam yonent bi dem na mu ne yonent bi du tekki xalul safara sama loxo makoy takkat ha ñun nak lamu or ñun nak ayyuhal ahbab ñun luy suñu métier luy suñu mbir ni rek lañu wara togué di yaakar ku fi dé dug aljana diw kay bi mu dé ciot auto yi ñu bëré diw mo ñëw am nañ ci yaakar la hawla wala quwwata nit déna medine yenen bi sang ko jullé ko dem ci armel yi ñu jox ko mu duggal ko ci bir bamél bi mu paré yalla mu ne ko mu ngi safara muhammad mo def lolou mu paré yalla mu ne ko mu ngi yondi bu ga ñaan yalla mu ne ko bo ñaanon juroom ñaar fukk yon tamit ki bu duma ko bal te benen yone ku melni bu déwé la taqum ala qabri taxawati mu ci bamélam nan da ngay ñaan muhammad la wax de waxuma abubakar waxuma umar waxuma usman waxuma ali muhammad soppé yalla bi habibur rahman nit mo dé medina ñu indil ko yonent bi mu sang mu paré ndaysan domam ne ko yonent dama bëgg sa manto bi ngay jité juma ñu sang ko sama papa mu né dem leen ngeen indi manto bi manto yonent bi ñu solal ko nit mu paré yalla mu né mi ngi safara ñun fi nak waxuma la manto waye da ngay gis kuñ ci indi ba buntu bamél sax nga gis tapalé yi commencé ñu jël ay affaire wala ñu jang ay sar duggal ci bir bamél bi dañ né dé taxé na kan wala né taxé na kan ku lan ko wax nan len tuup xam nga nit lan moy assurance am ci kaw suuf moy jaamu yalla bo jaamu yalla rek am nga assurance mais samba la sul demba la sul modou moy sa bab ngagn moy sa lolou amul ben njeriñ Ali Zainul Abidin Ibn Hussein dañ ko fek ci keparu kaaba gi muy joy Ali la wax de Zainul Abidin Ibn Hussein Setu yonentibi nekul sax lu sori de Hussein ku yaayam Fatima Hussein mo am dom tudde ko papa mu nek Ali Ibn Hussein Zainul Abidin te xolal joyoy ñuko fek dañu fek mu ngi julli ba fi mu ngi melni nefere nak am ngeen nak bu deme ci Allah bam mo nonu muy mel jibi non la mel ñaari omi non la mel ciati barami non la mel ñu fekk ci keparu kaaba gi muy joy ñu ne ko lan la mu ne dama don jang alquran legi ba yegg ci ben aya bi dafa melni musuma ko gis ñu ne ko lan la mu ne fa iza nufikha fi sur fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasaal yalla neena buñu wolé buttu bi ba ñepp dekk kenn du laaj ko bokal mu ne man buñu laaj duñ xam may kan te yalla neena duñu laaj yow wal xiyam ku fay xaar ñu nek ana doomu diw lolu amul fofu xam nga lu fa am yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani limaza ya rab limaza mune likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ku nek da nga am lu la doy gay olof ine nañ sikimi bu ñuy lakando ku nek lu muy tal fay sa boss bu sikimi ne jeppet nga yar fatu nox bala ngay tal sikimu kenen sa bop ngay tal ba pare sa bop yalla neena yowmal qiyam ku fa gis dafa am problème kon bokku na ci man rega yowmal qiyam fukelu tomb bi moy feñal ak mbon feñal ak mbon di lek ci beccu wéru koor beccu wéru koor nga gis kuy jaay ndek beccu wéru koor nga gis kuy jaay agn di jaay nek ci beccu wéru koor nga gis ci ku ñëmé yalla ko xamné fele lay tollu bëgg wax ni ñi waruma é dégen dafal ma ñenti néna ma nga ñëw ñenti néna ñaari kilo di won nit ñi né waruma di woné sax mbon lo xamné yow da nga waron neubatu am kersa dugg ci waxuma la sa bir nek né sa ginnaw ronlal nga xam nga li ngay def mais tay kenn ci ñun amatu sax yeg sax buy won na yow julit nga legui dafa dé amatu ñu sax yeg lepp yaqku lu bon mom ci biti rek kenn duko neub lu bon ci biti so waxe ñu la du man dom ñepp la ikhwani fukel ak ben moy taghayyuru zaman la yu'rafu as-sadiq wal kadhib fukki nak ben moy lolou ñu doon wax nit ñi dañuy soppé comme ni ñuy soppé ay mbubu nit ñi dañuy soppé dañuy dem jamono ba kene dootul xam ñu degg kene dootul xam fen kat yi ñepp yam doto wolu ken wala tay dañuy duggu jakk ñepp ñew de ndaysan nga deg ñu ne yobulen dal li ci bir ku fi am dal yu bax teeku jakk ji pourtant ñu fi ñu ko gis ñam ñu bax nga yaakar ci ñoo wala lutax ñu ne nañ ne bu dal li ci bir jakk han ken xamatul legi as-sadiq wal kazib ken wolotul ken lol dafa bok ci mandra ga yowmal khiyam buñu demé wolut amul ken wolut so duggé auto yaangi nan ni di xol ñi nga dëndal di lamat minute bu nek nga ni ni waaw bo era sang té ko fukk loxo da ngay dégg sax ñu né sa loxo nday jor bu mu wolu sa loxo chamoñ wa fu nit ñi jëm té yonent bi waxone zannu bil mu'mini khayran zannu bil mu'mini khayran sa yo gisé ko gëm yalla ñortul ci mom lu bax gis nga loolu mo ñu indi problème da ngay dégg wéri feñ na mais lu lan ban problème mo ci am ñi naan ñan ñoko wax té yow jang ci sharia ñu né ben nit bu waxé wéri feñ na lan mo war dëkk bobu bu dé ko ri ñu né ñaari nit tay waxuma la lañ naan ben nit da ngay dégg milliards nit ñu wala ñu ñu wéru shaytané lañ gis shaytané kay la wér ken wolotul ken lolou moy musiba bi gëna mat suñu wolul ken ñun julit ñi wolun tuñ suñu biir nan lañuy jaamo yalla iliman bi ñu tek ci kanam dañ ko wolul ginnaw bañ xamé na jang na ñu wolul ci mom ak ragal yalla ne ko yaay jité soxna si nga tak da nga wolul ci mom ak mbax jikeur ji nga am da nga wolul ci mom ak mbax ñi dina ligéeyal da nga wolul ci mom buñu démé nak ba ken wolotul ken ken wolotul ken fuñ jëm lolu dafa bok ci mandraga yowmal khiyam ken dotul wul ken fukel ak ben fukel ak ñaar an tuqilla al amana kulleri am dotul amati lolu ñu nane amana yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena la taqumu saa hatta yazharu al bukhl wa yukhawinu al amin wa yu'tamanu al kha'in suñu deme ba aduna di waja jeex nay moy feñ ci kaw suuf triyan yi ñom lañuy wolu ñi woron ñi def leen ay triyan gis nga lolu pour ngeen dégg ko lu yomb dégg gis ngeen Sénégal biñu jappé ay triyan di leen tek ay njit ay ministre ak ay député ak ay président ci la Sénégal yaqku batay amana baat bobu yaal di wax amana nga xamne yalla da ko garal asaman mu lank mu garal ko suuf mu lank ndax xamna li ci nek inna arannal amana ala samawati wal ard fa bayna wa asfaqna minha wa hamalaha al insan yalla mun innahu kana zaluman jahula en dimine yowmal khiyam du taxaw ludul kolere dotul amati ko wolu mu worla barki demb lay deg ci radio bi ñu ne benn jigen bu am ñetti jëkkeer de ngeen ko def leen ko ah jere jëf de nga ko jere jëf papa jere jëf benn jëkkeer bi Londres benen jëkkeer bi États-Unis d'Amérique may tafsir suñu jakk demb diko wax benn way ne ma non lolu sax yow li nga wax xola da ngay gis jigen ju am jëkkeer waxtaan ak jëkkeeram fi ci Sénégal dem France pour jëkkeeru tubab su ande ak tubab bi ñew fi jëkkeer ji sénégalais bi moy dox course yi ngir alal rek alal loye alal mo ñu ko alal waji ne mo ne ma ci tek beut ñetti jëkkeer jigen am ko ñetti jëkkeer da mu ci dara bi jere jere barki ne mu lo jang chauffeur taxi wo xamni dafa dawal taxi am ba ben ki droite genn taxaw xol xol benen way genn ñom ñaar ñu nekk ci ñaari goor ñuy sey am ben way bu tanga bi sonalon ci balcon fek mu ngi taxaw di jël air mu seen len mu ne non ñi luñu def mu wacc fekk ñaari goor ñuy sey ma dugg auto gëmumako wona parce que information yi dafa bari ma dugg auto chauffeur taxi bi ne ma man ak waji ñoo bokk garage mu ngi tuddu diw wax mu turam ak santam ne ma man ak mom ñoo bokk garage waji giñ ci yalla fekk mu ma doon yob radio dunya ma fay def émission waji wat ne ma mag waji ñoo bokk garage ñu fu ñëw señ bi Sénégal bu ngeen yémé ci courant buy coupé wala gaz sante len yalla billahi sante len yalla bu ngeen yémé ci ay courant yoy coupé gaz ak dundu bu sé rek sante len yalla wax len alhamdoulillah ñun dama né instant bi la hawla wala quwwata mbon gi fimu yëm ci xéddu yi néna kacc lu né ngay dégg lu né lu né lu né bu ñëk ba dang ka daan dégg lool da nga naan non yeen mag ñi yeen ngi ni tok am na ñu ngeen daan dégg dem ñu koy wax ci radio da nga naan mo deggal li té yeen ngi ci tek ba ni bo ubé sa fenêtre gis ko fan lañ tollu ci lool kon nañu bayyi xel suñu bop xam na ñun ay julit lañu yaronte bi neena sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci man raga yowmal qiyam moy lan ndinkane kolere dotul amati ken dotul wolu ken triyan yi ñom la nit ñi di wolu triyan yi yi nga xamne ay tapale kat lañ senegal problème lan la ñoo problème milliard légui amatuñu problème million milliard rek problème milliard sa yo deg ñu ne diw dafa détourner ay milliard té duñ wax ben nit chaque jour bu gaay defé audit japp ay centaines de personnes yu triandé té duñ sacc million milliard rek kuddu ñu né kuddu bi ñu ko jëndé 50000 kuddu paaka bi ñu ko jëndé 100000 basang yi ñu ko jëndé 200000 basang garabu tandarma ñu né ñu ko jëndé ben garab bu nek 3 millions réew mi du dem parce que ay ñi waraté lañ ko jox ñi war nit ñi yakar na lolu jamono bi xam ngeen ci dara ko deg mu ne ñun dañ ñoo war ndek ñun waxu ñu won li imaginer le président de la république bu nan su ngeen ma falé dina len defalal ay robinet mafi gaay di yu ma da ngeen xif ngeen son na na ba da ngeen ñu ne mafi rek machine bi dal lay defal mafi nga dem lek yakal ma mafi lolu nga mën nga ko mafi rek ñeen ñepp ñu la def deug la woot na yalla deug ara mafi bi ba yowmal khiyam du ngeen ko lek ku bëgg mafi da ngay dem deug rubina mafi fu mu amé rubina chakiri fu mu am ta korosuma dem ñaaje lo xol fi lek ñu xamne ñu duñu nit yeen lolu gëm ngeen ñi rek mo dañ na leen defal ay rubina yo xamne chakiri la dootu leen rang da ngay ñew rek ubbi mo tax wa xabar jalgasi naan dañ leen defal ay micro yo xamne ngeen ni ngang rek wax bi dem ñom tamit mbokk yi li lepp waxuñu ko pour nit ñi di retane mais dañ ko wax pour nit ñi yew xamne ci musiba la nek gis nga bu fekkone ne ñi am iman la ñi waxal kon heure bi bas bi rango ñi turuna parce que ay mon rek la ñi wax li ma wax yep bama tambalé ba fi mayam lepp ci senegal la xew waxuma len makka wala ma len ay france ak amerique de senegal lay dund ngeen fi dund may xey ngeen di xey ñuy gont ngeen di gont ñuy gis ngeen di gis xexna li li fora tidlu li dafa wara ragal lu ci ay julit te fora tax ñepp tu la hawla wala quwwata illa billah foko na tuwes nako ci mbon chauffeur chauffeur taxi bi dafa xol ci ag mu ne ma yeen xamu len lu xew ci dekk bi ñun ñi daw gudd ñoko xam mu ne ma senegal ñi xam li fi yaq moy chauffeur taxi yeen xamu ne mu ne ma xamul yeen xamu len lu fi xew yeen ngeen di wax rek yeen di deg rek di wax mu ne xamu len li fi xew la hawla wala quwwata illa billah mu ne ma man dekk na ko xamne buy jaay bopam yaayam mo koy gungé taxi bi bu garé yaaji day yegg ci kanam yu yegg ci ginnaw bu taxi bi démé témeri mètre yaaji wacc taxi waji ndaw ci continue yaaji ñëwaat quoi day tour wa koñ bi leundum xamal né ma ak mom ñoo and bu démé fa la wacc ñëw ayna allah ayna allah omar bam né sam kat bi doñu jox ci gatti ben mu né waji né ko dama koy sam mom mok mu né waxal borom sam yi mu koy sellu ne ko waxal borom sam yi tilli yi ñoko fadd mu ne Omar ayna Allah Omar xam ayna Allah mu xam ayna Allah baat bobu lañ daan wax demb dund gi di bax fekk na jaay kat soow bi di bëgg ñar soow mi nan dom ji sotul ci soow mi ndox na ko ah yaay buñu Omar jappé du bax de mu ne ko Omar nekk fi mu ne ko in kana Omar la yarana far rabb Omar yarana Allah soow mu ngeen raxu ko kérok ñun un nañ contrôleur de prix un nañ gendarme un nañ police ba légui dara normal ba légui dara normal té am nañ lepp lutax parce que nit ñi yaruñu leen ci la ilaha illallah nit ñi yaruñu leen ci l'islam buñu bëggé dëkk bi baax dañuy yar nit ñi ci diiné ittaqillaha haythu ma kunt ndaysan sama ben xari dañu and aji mak portable mod ñu aj ba paré dem ñibi ba suñu kër ñu woté jot ay nit ñu né portable ñun ñoko mom mu né ñu daan ñuy tektal ben place ñew leen mu ngi fofu ñu ñew neké fofu lepp lu réer fofu lañ koy denc portable sax dañ leen brancher batterie bañ sen batterie wacc pour borom bu woté jot aj bi jeex ñu ñibi ci mako ñëkke ñew mom mu dess sama ginnaw après mu ñew wacc aéroport Dakar yof duggu taxi jël portable am tek ci kanam di waxtaan ak waji ex ci keureum wacc genn bagage yi xelam fatte mu duggu salle bi i sama portable ñu daw xol buntu keur gi taxi bi dem na ñu wota jot boîte vocale ñaa ñi duñ ben de ni ñi fokk ñeer leen ci ragal yalla mbokk yi ñu bëgge dëkk bi baax fokk ñeer nit ñi ci ragal yalla fukel ak ñet moy isnadul amri ila ghairi ahlihi djel mbir mi jox ko ñuko yello lol nak moñu sonal ñun senegal dañu djel suñu mbir ci diine ak aduna jox ko ñuko yello di gis diine ni djel ñu am kilifa diine bu xamul dara ci sharia xamul dara ci l'islam mom dal xam nga lutax mu nek kilifa diine inna wajadna abana ala umma wa inna ala asarihim le muhtadin sama papa fi nekkon papa bi nek nekut fi ñewal tok te lolou nang wuñ ko hopital han hopital ce docteur bi retraité est ce dañuy dem ci garage mécanicien bi ne dom ci kay remplacer ko han nang wuñ ko fofu ci aduna nang wuñ ko ci diine rek lañ ko nang diine bi legi amatul xam xam isnadul amri ila ghairi ahlihi ñu jël mbir mi jox ko ñuko yellowul ci aduna ak ci alakhirah suma ne ci aduna mbirum aduna la ci djublu mbirum politique ak yenen ñu jël suñu mbir jox ko ñuko yello ci walu diine tamit kazalik fo dem ba ci lu gëna soufi li gëna soufi da ngay fekk djulli ñi jël seen mbir jox ko xamni xamu ci dara dara la ci xamu len say sax nit de ñu ne ñu xaar diw mu ñew da ne li xam len xamni ki xamu ci sharia dara dañu ki xamul ci sharia tous ya mais rek ngay no no no yeen zahir ngeen xam mom batim la xam mom batil la xam waxul batil no yeen ci kaw ngeen di juger il faut ngeen baye xam na yeen sharia ngeen jang am nañu jang batil dé dañu bëgg jël tiaxan tek ko ci kaw deug yalla bi diina ji ku xam rek moko wara yare diina bi ku xam diine bi baat bi ci jëkka wacc lan la wax iqra yalla mu ne fa'lam annahu la ilaha illa bala jëfé sax fa'lam boy jàng sax wa asar dañ nan al madaris qabla al masajid bala ñi tax jàkke ji nañ tax jàngukaay bi ba paré gaay duggu ci jàngukaay bi genn dem ci jàkke ci waye gaay dañ nan al madaris qabla al masajid jàkke ji lañ ñëw tax ba paré doga tax jàngukaay bi sa ben maso bu ala tere ñu ko jangalal gaay mu nek fa nan yaqna abudi yaqna stayn ku yaqna abudi di yaqna stayn loy am ci julli bi yaqna abudi wala mu ne iyyaka na'budu mu ne yaqna abudi yaqna stayn ku yaqna abudi yaqna stayn sa julli du baax julli gi do ci am dara ndax yow yaani yaq nga il faut ñu jël suñu mbir diko jox ñiko yayow ñu am ci fulu julit ñi tay ci élection yi ñu jëm ci kanam suñu bëggoon fal ab julit dañ lañ ko amal duñ ko mais xam nga luy gàcce tay bu ci benn julit représenté woon du am nit loolu ndeysaan Serigne Cheikh daf ci jàngale lu graw bi mu defee parti di xëccoog Senghor dafa toog rek benn muqaddam ñëw ne ko mba si mu ne ko ah mu ne ko dañu ñooy gagné mu ne ko lu la nga waxaloon mu ne ko ñu baax ñi ci dëkk bi yëpp ñun la ñaanal mu ne kon de duñ gagné mu ne lu tax mu ne ñu baax ñi dañoo tuuti kon duñ gagné nit ñi dafa jot seeni mbir seeni mbir ñu koy jox ñi ko yeyoo ci àdduna ak ci wàllu diine ci àdduna ñu seet ñu baax ñoo xam ne bu ñu faloo du ñu tabaxal ay baar ak ay estate ak ay monument ak ay danse nag waaye dañ ñuy tabaxal dañ ñuy defal loo xam ne moom la nit ñi soxla ci wàllu diine tamit dañ ñuy indil ñoo xam ne dañuy jiital ñoo xam ne ñooy jooyal diine ji duñu dundee diine ji mais dañuy dundal diine ji waaw dañuy dundal diine ji mais duñ ko dundee isnadul amri ila xayri ahlihi jël mbir mi jox ko ñu ko yelloowul tey Sénégal problème boobu laa ci wàllu àdduna ci wàllu alaxira wax naa leen ko sànq dañoo jël mbir mi jox ko ñu ko yelloowul moo tax mbir mi du dem du dem est ce que ñiñ ko jox mënuñu ko waruñu ko yore mbir soo bëggee mu dem da nga koy jox ki ko mën yenent bi nee na faati kulla zi haqin ku nekk dafa am àq lu mu yor jox ko ko lin moom ah kër gi sax boo fi duggee bëgg a jël wëlbati jël li daan ne ko góor gi yaay togg ku jigéen ki liggéeyul kër gi gu day fay kër gi day jekk tas kër sax dafa am nu muy doxee gis nga oto yi ci tali bi dafa am nu ñuy doxee ne leen oto yi nañ naaw ngeen ne avion yi wàcc leen du dem te parce que du sunanu laa fil ard sunanu laa mooy oto ci suuf lay daw avion mooy naaw waaw loolu mooy sunan bi soo ko bëggee changé du dem ñun loolu lañ def jaahil du jiite jaahil du jiite alquran dafa ngaañi jaahil yi Moussa moo njëkk ne a'udhu billahi an akuna Yusuf ne yàlla boo ma aarul asubbu ilayhim akun yonte yàlla Muhammad yaa ne ko fasdaq bi ma tu'mar wa arid mu ne kun aaliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhibban fala takun il xaamis man huwa al xaamis al jaahil jaahil du jiite ci diine du jiite ci àdduna mbokk yi fukkeel ak ñeent taaxusu haasihi l umma ma axasa al yahud wa nasara yonent bi nee na bokk na ci mandarga yowmal xiyaam xeet yi xeetu islaam di toppandoo xeetu yahudi ak nasaraan yi yonent bokk ci hadisu abu saïd al xudri radiallahu anhu mu ne la tattabi'unna sunana man kaana qablakum sibran bi sibr wa ziraan bi zira xatta law daxalu xujrata dabbin taba'tumuhum qul naa yaa rasul allah alyahud wa nasara qaala faman yonent bi nee na àdduna du jeex lu dul julit yi danañ toppandoo ji yahud ak nasaraan tey loolu moo fi am toppandoo toppandoo leen ci solu toppandoo leen ci dundin toppandoo leen ci toppandoo leen ci lépp yenn saa yi xoolal li may wax ndeysaan xale yi géejawaay day gis xale bu jigéen boo xam ne dafa dóor sëva indien monte ay xef monte ay wee monte ay ange pompe wee dóor losaref ay sala tuddoon boo ko ne ay mu ne non Alexis lépp lañ changé même tour yi tour yi sax moo ci desoon léegi ku ne Aïcha nga ni mu ne la Alexis Khadija ñu ne non Dixa Fatima ñu ne S Malik ñu ne Milk Mustapha ñu ne Taf ay xës ay wëcc ku jëm fan lañ jëm di toppandoo yahudi ak nasaraan yi yonent bi nee na tànk ak tànk mbag ak mbag mu ne bu ñu duggoon ci paxi mbëtt sax di ngeen fa dugg ndax toppandoo leen col gu bon gi fu mu jóge xoolal te tubaab dangereux dangereux boo xam ne tubaab du ñëw ne kenn solal col gu bon mais dalay indil benn film rek nga gis xale yi jigéen yi ci nekk góor ñëpp di sol lu bon suba xale yi yëpp toppandoo gis nga loolu moo tax tey Sénégal mënut a nekk Sénégal mun ñu ngi ni di tiitaroo ay nit ñu baax Sénégal kay jam rek mo fi am fi lu bon du fi am ah féké li lu bon du fi am xana xamulén Irak ñi teud Irak ño gëna bax ñi teud Sénégal té Irak jam amu fa 1 million musulmans ray nañ leen George Bush ray na fa 1 million musulmans na ak Baytul Maqdis té ki teud Irak ki teud Irak mo gëna bax ñi teud Sénégal kan mo nek Irak Imam Ali wala aw kon mbir mi du ku teud fi tilka ummatun qad khala laha ma kasabat yen walakum ma kasabtum wala tusalun amma kanu ya'mal lolou du qur'an gaay don titoro ay mam yalla ne ñooñu wess nañ dem nañ tilka ñu ne amune ummatun xet do xamne qad khala passé nañ suma juume ci tafsir bi ngeen borom xam xam yaay bi ngeen dimbalima tilka ñooñu ummatun xet lañ qad khala passé nañ tilka ummatun qad khala dulo laha ma kasabat ñoo lañ defoon ñoko mom yeen wala kuma kasabtum yeen lu ngeen def yeenako mom kon bu titeero jëfukele titeerul sa jëf jëf sa jëf ci jambu bi jëf jëfal sa jëf mais di titeeru ay kilif kilifa yi lañ defoon ñoom dem nañ de ñoom lañ defoon seen bop ñun suñu bop loolu lañu alcorane wax gis nga waxna sank ne dara taxul ñu alku moy dañu bayyi alquran motax xam nga fuñu tek suñu tank ku bayyi alquran da ngay alku lol mo ñu alak yeralent bi len da ngeen di topando ba topando yahudi te xolal même kilifa diine ci rew mi amna ci ko xamne lu mu wax al waylu kullu waylin liman mala ila nasara même mom sax dafa bañ nasarani ñun dañu top nasarani wa kon ana lu ñuy tijeul même ñom sax bëggu ñu won nasarani ñun waxuma la nasaran la ilaha illallah même bo fekkone fi nasaran defar dal ab sénégalais julit defar dal da nga nan boy xol gis nga yi town bu la joge town ba yi xoma ngaay la joge xoma boy man ci lay wala wala mani même bu re ci ay dal do jël dal bi julit bi defar dal bi yahud bi defar ngay jël te jangene ci alcorane yalla mu ne ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا يا جانغين تاكون يالله مو نه ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم من خير لا يالله يالله مو نه يهود و نصارى فوتي شي مباخ صاح بوغوني يين نين امكو من خير لا واخ من خير yen ni jangara fa ngeen bal bobu lu mi tekki yalla mu ne yahudi ak nasrani duñu deñ di len xex feek yeen nga geek nek sen diina duñu deñ di len xex kañ lañ len di bayyi moy bu ngeen baye diina ji rek ñu ne gaay suñuy copain lañ quoi c'est mon copain waddu law tudhinu bëgg nañ ngeen noyal rek ñom ñu noyal feek yeen nga dëgeural ñom ñuy téngal kañ lañ len di bayyi bu ngeen melé ni ñom ngeen solo ni ñu bëgg dundé ni ñu bëgg di def ñom lañu bëgg ñu bayi len yalla mu né yéfer yi yahud ak nasaran ak bokalé kat yi bëggu ñu yeen lu toll né tarfatal ayni ci yu bu bayé ko ci yalla yeen ngeen am ko légui ñun ñu jog di len topando di len roy ci lepp nak ci lepp di takké ñom ni ñi takké légi lañ nan tak jonne ci takku san ci jakk ji imam maya ba pare auto yi rom la wi wi wi wi jëm premier ndaw ci num def solo rewé tal yu diré ko ku gor ki sol costume tak karwat ñu ñew solal bague de mariage est ce que lolu alcorane ak sunna la génn ci jakk ji jëm revin génn ci jakk ji jëm caserne ñi lolu ban diiné moko ñal lolu diiné islam té ñu lolu lañu def ñun lepp luñu def non la même ni ñi ngenté sax ngenté yahudi lañuy ngenti ni ñi také même soul yeen sa nga gis ñu ané néw bi gaay rang di yurndu nan ni légui lool pour la la lool sunna la la hawla wala quwwata illa billah lepp la wax dañuy roy yahudi ak nasara lan mo fi indi anniversaire da ngay gis xalé bu ndaw ñetti at ñu organiser or anniversaire indi xalé goor indi xalé jigen tégal leen musique yaay tok di tacc xalé di fecc wala wala lol excès gul fi ah excès na fi yaw lol sunna la anniversaire ban diiné la fan lañ ko jëlé yaronte bi moko wax da ngeen len di topando ci lepp nak ci lepp ñoñu ni ñi solo ngeen di solo ndaysan ben borom xam xam bo xamne tubab la al waqta ben borom xam xam bo xamne ñu suñu ma jéxalé xissa bi ñu dem julli ñëwaat nabda min al asila hada yaqfi ya sheikh borom xam xam bi tubab la français la muy tuddu yunus ci wa tabligh la bok daf ñu defal ben formation mune dañu am ben cheikh buma jangal ma baye sul jin baye topando tubab yi tak simple fi sal ay body sol kap mune ñu jangal ma lolu ma baye ko mo commencé di jëma topando yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ni muy solo mune ben bis may dem juma rek bima sango ba bare mune ma sol yi wetal ma sol ay khuf mune ma amama wu ma kalaw comme ni yonent bi don kalaw wacce ñaari chat yi fi mune ma tous ngeñu mune ma soté ko parfum mune ma fay diw sama sikim ba mu toy ma peñé ko mune ma jël sama kan ma genn mune ma jaar ci mbéddi France di dem juma rek ben ivorogne xam ngeen ivorogne moy ku tam nan sangara ba legui bo nanul bu naaj bi tangé nga manti mune ben ivorogne moma seen nan ma ya muhammad allah ya muhammad ya muhammad ya muhammad sallallahu alaihi wasallam parce que dafa jang ñu ne ko yonent bi ni la solo mu ñew di top ndo yonent bi ñu jaawale ko ak yonent bi ñun ñal lañuy top ndo day gis ku rasta def ci bobbi rasta ko wax mu ne boy mike mike quoi et mike kan ba marlé xolal ki top ndo yonent bi di ceukal tuba yam ke di ke mom bañ ko def wa comme ñom niñ ko wax gattal tuba diko ga xolal Michael Jackson day gattal tuba bi d'accord wala Michael Jackson bi day gattal tuba wala du gattal ah day gis gaay gis tuba yi Michael da jajeuf way dafa branché wu ñu gis ki julit bi ñu nan ko yow seen kër da taal te Michael Jackson bi koy def ñepp ko ñepp ne ala mode la ñepp diko topando fim nek ni ñi roy Michael yeb non lañuy solo ni muy solo ñi topando Muhammad diko def nga len di xass ak di len di lay so topando tuba ñu tag la tek la ci kaw bo topando yonent bi ñu soufel yene rek ngam siti mu la yow ko jeme li nak wala ñu tuddé la ay tour yenn kilifa yu am sikim ci adina bi ñu la beladen Khomeini amna ben way bo xamne ma mom ñu dëkk ñu dëkkul say ñu réy ben julit ci adina bi dalen dalen won ma oustaz mu xol gaayam ñu leen def tay ci mom julit da fay jaral mu jënd war ga de ni ma kay tay americain yi dañu dur sa gaay tama waxa wax ba sama munu ma fexé ba tourner xelu wat façon waxine bu nek nga wax ko ak mom mais munu ci dara mbok yi ñu yëm ci tombe bi inshallah dem julli ci ñëwaat li ci juk ci yalla la baye ko bo amé ay ñunte mang koy jéggul sama borom di leen ko jéggul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.